Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Gamers hebben het geluid vaak zo hard staan dat dat kan leiden tot gehoorschade, blijkt uit een nieuwe studie. Meer dan 50.000 gamers uit Europa, de VS, Azië en Australië deden daaraan mee. In veel gevallen kwam het geluidsniveau dicht bij de grens die geldt als veilig of zelfs daarboven. De oorzaak kan zijn dat veel gamers koptelefoons dragen, maar ook als ze bij elkaar zitten kan het geluidsniveau te hoog zijn. De onderzoekers pleiten voor een groter bewustzijn van de mogelijke gevaren van videogames. Positieve reacties bij provincies, gemeenten en Ter Apel over de meerderheid voor de spreidingswet in de Eerste Kamer. De wet moet regelen dat asielzoekers beter over gemeenten worden verdeeld, desnoods met dwang. Burgemeester Velema van Ter Apel ziet het als het begin van een oplossing van de schrijnende situatie in de asielopvang. De provincies zeggen dat het een mooie stap is om uit de opvangcrisis te komen. PVV en JA21 hebben kritiek op de VVD omdat die partij de wet aan een meerderheid helpt. Frankrijk gaat tientallen lange afstandsraketten en honderden bommen leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd op een persconferentie. Macron zei dat een Russische overwinning de internationale rechtsorde zou ondermijnen. We kunnen Rusland niet laten winnen en we moeten dat niet laten gebeuren, aldus de Franse president. In Gaza zijn de afgelopen dag 25 vrachtwagens met hulpgoederen afgeleverd bij de Palestijnse Rode Halve Maan, zegt de hulporganisatie. De wagens met voedsel, water en medische voorraden reden de grens over bij de zuidelijke stad Rafah. Rond de 100 wagens met humanitaire hulp kwamen via een andere grensovergang de Gazastrook binnen. Die grenspost ligt bij de grens tussen Israël en Gaza. Dan het weer. Het is bewolkt met minima tussen de min 1 en min 4 graden. Ook overdag bewolking. Aan het einde van de ochtend kan het in Limburg en het zuidoosten van Brabant een tijd lang sneeuwen. Ook in het noorden valt mogelijk een winterse bui. En op andere plaatsen blijft het grotendeels droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het festivalseizoen voelt nog ver weg. Het is januari, de sneeuw valt en het is koud. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Maar in Groningen krijgen we alvast een voorproefje van het nieuwe festivalseizoen. Want vandaag begint Eurosonic Noorderslag. Vannacht zijn we in Groningen, op het kantoor van Eurosonic Noorderslag, het showcase festival van Nederland en Europa. En tegenover mij zit Joey Rugti. Welkom, Joey. Dank je. Of nou ja, wij zijn bij jou te gast, dus ja, bedankt. Welkom. Ja. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Ja, vanavond is het zover. Ja. En voel je al een beetje spanning? Ja, best wel, ja. En dat is van de hele banale dingen nu opeens over sneeuw. Weet je wat? Dat is van, ja, gaan die treinen wel rijden? En mogen heel veel mensen uit heel Europa verwelkomen, maar die komen toch naar Groningen, grotendeels met de trein. Dus dat is even, nou, blijft spannend. Ja. Maar ja, het moet toch wel iets zijn waar we ons druk mee kunnen houden. Ja. Dus, ja. Spannend of iedereen er kan komen. Ja, nou, ja. Maak me geen zorgen over, maar ja, toch wel. Ja, ja, ja, ik snap het helemaal. Want jij bent programmeur van Eurosonic Noorderslag. Mogen we je ook Mr. Noorderslag noemen? Nou, dat vind ik wel een beetje veel eer, maar ik ben wel lang betrokken bij het evenement. Ja. En het voelt ook wel. Ik voel me ook wel een beetje vergroeid met dit evenement. Ja. En, dus nee, als het festival niet meer zou bestaan, dan ben ik wel een beetje leeg. Ja, het is wel een deel van je identiteit geworden. Ja, dit. Precies dat, ja. En heel bazaal, maar ook op een gegeven moment, mijn mailadres was gewoon, dat gebruik ik nu ook voor, mag zo lang voor het evenement werken voor als ik in wil loggen bij de bank. Ja. En dat soort dingen. Dus ja, op een gegeven moment toen hadden ze hier de e-mailadres een beetje veranderd en toen kon ik nergens meer inloggen. Dus dat, ja, zo ben ik met het evenement vergroeid. Toen sloeg de stress jou al. Ja, ja, ja. Ja, want jij bent programmeur of boeker van het festival. Kan je even kort vertellen wat dat inhoudt? Nou, in principe nodig ik de artiesten uit. De artiesten die op dit evenement spelen, die worden meegenomen in een grote overweging, een soort selectieproces, een soort procedure. En uiteindelijk ben ik degene die dan knopen moet doorhakken, de keuzes maakt om bepaalde artiesten wel en bepaalde artiesten niet uit te nodigen. En dat is best wel een verantwoordelijkheid. Want er is best wel veel aandacht voor dit evenement. En ook het bezoekers die wij verwelkomen zijn vooral muziekprofessionals. Mensen die betrokken zijn in de industrie, in de muziekindustrie. Dus de programmeur, de boekers, de organisatie van Pinkpop en de organisatie van Lowlands. En, maar niet alleen Nederlandse festivals, maar ook van uit Engeland, uit Roskilde, in Denemarken dus. En die lopen hier allemaal rond. Dus ik heb ook best wel een kritisch publiek te cateren, zeg maar. En die hebben alles al een keer gezien en die hebben alles al gehoord. Ja, en dan moeten we toch nog een programma aanbieden wat ook voor hun interessant kan zijn. Ja, het is een bijzonder festival. Wat maakt dit dan een bijzonder festival? In principe is Eurosonic Noorderslag een festival voor festivals. Of tenminste een festival voor professionals. En we zijn niet een groot publieks evenement zoals een Pinkpop dat wel is. Of een concert at sea. Maar het is eigenlijk een festival voor de industrie. En daarbij verwelkomen we ook heel veel muziekliefhebbers. Daar verkopen we losse kaartjes voor. Want ik kan je wel vertellen, als je een zaal hebt met allemaal mensen uit de industrie, dat komt meestal het optreden niet ten goede. Die mensen zijn achter in de zaal met hun armen over elkaar en zitten te knikken van, dat is oké. Maar echt de sfeer en energie komt toch van de fans. Dus mensen kunnen je ook gewoon een kaartje voor dit evenement kopen. En eigenlijk daar zijn waar de nieuwste ontdekkingen, de nieuwste talenten voor het eerst van zich laten horen. En dat is hartstikke leuk. Als je gewoon, als je een early adapter bent en een muziekliefhebber, dat je dan in een vroegtijdstadium artiesten kunt zien die later toch best wel populair kunnen worden. Ja, want dit is dus voor artiesten ook een heel belangrijk festival. Dus het zijn best wel spannende dagen. Ja. En het is natuurlijk al in de aanloop ernaartoe ook spannend, want je kan jezelf aanmelden, toch? Ja. En dat is dat selectieproces begint eigenlijk al in het voorjaar. 1 mei kunnen artiesten zich aanmelden voor de selectieprocedure van Eurosonic Noorderslag. En dat loopt door tot met 1 september. En in die periode zijn we echt met heel, ik luister dan heel veel artiesten. Echt alleen luisteren. En het gaat niet over tientallen acts, het gaat niet over honderden acts, maar het gaat echt over duizenden artiesten die zich aanmelden. Als je elke aanmelding een poppetje zou zijn, dan zou je wel een paradiso een paar keer uitverkopen, zeg maar. Ja, het is dat radio is dat mensen mijn hoofd niet kunnen zien, maar mijn mond valt open. Want ik denk, duizenden artiesten, hoe kan je... Ja, kijk, op een gegeven moment, na 50 artiesten is het, denk je van, ik heb er zin in. En bij de 150 denk je van, oké, dit wordt wel echt werk. Ja. En dat is hartstikke leuk, ik heb hartstikke leuk werk. Maar in die procedure ben ik dan eigenlijk gewoon het kaf van het koren aan het scheiden. We proberen een beetje te destilleren van wat zijn de artiesten die, waar we potentie in horen. Ja. En daar maak ik dan een aantekening van. En dan zit ik uiteindelijk met een enorme waslijst nog steeds van 100 artiesten in september. En dat moet uiteindelijk zijn de puzzelstukjes waarmee we het gaan doen. En dat moet dan, dan ga je gewoon een beetje puzzelen. Een beetje links, een beetje rechts. En dat moet een soort mooi gebalanceerd programma. Maar hoe maak je ooit die selectie? Kijk, we hebben een guideline. Als we het over Noorderslag hebben, dat is een zaterdagavond in de Oosterpoort. Daar spelen alleen maar Nederlandse artiesten. En het doel van Eurosonic Noorderslag en vooral de Noorderslag is dat we een overzicht willen bieden van de actuele stand van zaken in de Nederlandse popmuziek. Dus als er op dit moment, wat nu actueel is, zou je ook logischerwijs ook op het festival moeten zien. En dat kan wel zijn dat bepaalde muzikale stromingen heel erg tot de verbeelding spreken, op dit moment heel actueel zijn. Dan zou je logischerwijs ook exponenten van die stroming of een bepaalde scene zou je dan op het festival moeten zien. En wat is dat dit jaar bijvoorbeeld? Nou, dat is altijd grappig. Meestal wordt dat pas nadien wordt dat duidelijk. Zeg maar. Van, wacht eens even. Artiesten zijn nu opeens allemaal in het Nederlands aan het zingen. Terwijl ik er bezig was een paar jaar geleden. Geen idee. Ja, dit moet er gewoon staan. Ja. En het waren dan de muziekprofessionals en de kranten die de dag daarna over hadden van, het is wel opvallend hoeveel Nederlandse artiesten nu ook daadwerkelijk in hun eigen taal zingen. Ja. En terwijl ik aan het boeken was, had ik het helemaal niet zo snel door. Nee, juist iemand van buitenaf ziet dat dan wat beter dan je. Ja, ik zit er te veel in. Ja. Misschien dan weet je, dat je een helikopterview hebt. Maar en af en toe heb je van die stromingen. Een paar jaar geleden kwam echt Nederlandstalige hip-hop enorm op. En toen had je een release, dat heette New Wave, waarbij allemaal nieuwe, jonge, opkomende hip-hop artiesten zich hadden verzameld. Nou, dat was zo'n house aan nieuw talent. Ja, dat zie je dan logischerwijs ook op het festival. Ja, ja. En nu, wat je nu misschien wel ziet, als ik dat nu toch een beetje die helikopterview neem, en dan dat artiesten niet meer op een traditionele manier hun fans weten te bereiken. Vroeger was het dan bijvoorbeeld, had je een minuutje in De Wereld Draait Door. En dan was dat via massamedium. Als De Wereld Draait Door braak artiesten dan door naar een breed publiek. Tegenwoordig breken artiesten door TikTok. Ja. En moet ik nu aan mijn kinderen vragen van, welke artiesten moet ik checken voor Noorderslag? Want jullie weten het inmiddels beter dan ik. Ja, serieus? Ja, dat gaat zo snel. Ben jij ook op TikTok te vinden? Nee, maar mijn kinderen wel. Oké. Dus jij hebt niet nog TikTok aangeschaft, gedownload voor dit? Nee. Dus Terwijl het wel echt inderdaad een heel belangrijk medium is geworden. Heel erg. Voor zeker. Artiesten. Ja, zeker. En, maar het komt op een gegeven moment, als het dan een beetje boven komt borrelen vanuit TikTok, dan weet het ook wel breder te gaan. Dan zijn het ook, dan verkoopt het tenminste ook concertzalen uit. Ja. Dat neem ik ook mee. Ik ben nu aan het luisteren naar al die artiesten. Maar tegelijkertijd ga ik natuurlijk ook collega programmeurs in het land vragen van hey, ik heb deze artiest beluisterd. Ik vind het heel tof. Ik zie dat ze uit Den Bosch komen. En dan bel ik mijn collega in Den Bosch op van hey, ken je die band? En moet ik daar rekening mee houden? En dan zeggen ze, nou ja, ik heb ze binnenkort staan. En als ik het heb gezien, dan laat ik het je weten. En het gaat dus eigenlijk meerdere kanalen die probeert eigenlijk een beetje al die puzzelstukjes op tafel liggen, proberen een verhaal omheen te creëren. Zodat je duidelijk in beeld hebt van ja, dat is deze artiest en die brengt dan een nieuwe single uit. En ja. Eigenlijk allemaal richting deze week. Ja, ja, dus in mei zit jij en in de zomer luister jij duizenden artiesten, duizenden nummers. Ja. Je selecteert dan nou ja, sowieso natuurlijk op kwaliteit, maar het is ergens natuurlijk ook een subjectief verhaal van of jij. Ja, waar jij dan enthousiast van wordt, maar iemand anders. Ja. Nee, dat is, ik snap dat. En dat probeer ik dus eigenlijk te vermijden. En hoe doe je dat? Na 150 acts, dan denk je van, nou ja, dit is, het wordt heel snel werk. En dan word je op een gegeven moment, ben je ook als programmeur, zeker als je het dan een paar jaar doet. In mijn beleving gaat je eigen smaak en je eigen voorkeur die komen heel snel op de achtergrond al. Dan wordt het echt heel professioneel in die zin dat je. Ik kan wel vertellen, er zijn een paar artiesten die ik echt heel, heel vervelend vind als ik naar luister. Maar, ja, die staan er wel. Nou, niet op Noorderslag, maar op andere evenementen waar ik bij betrokken ben. Het is geen geheim, ik vind UB40 echt verschrikkelijk. Ik vind UB40 echt, daar krijg ik echt kriebel van. Maar ik heb ze al wel een paar keer in mijn leven mogen boeken. Ja. Dat doe je dan meer voor het publiek of voor die doelgroep? Ja, daar denk je natuurlijk aan. En dat is in dit geval, de doel is heel duidelijk met Noorderslag. We willen een overzicht bieden van de actuele stand van zaken. Ja, mijn eigen smaak en mijn eigen voorkeur, die spelen daar eigenlijk geen rol in. Nee, terwijl, kijk, UB40 is al een grote naam. Ja, en nog niet uit Nederland. Dus dat. Nee, terwijl jij richt je inderdaad dus op de Nederlandse artiesten. Jonge mensen, onbekende bandjes. Mm. Het valt of staat soms wel bij eigenlijk of zij hier mogen staan, of ze doorbreken of niet, of ze op Noorderslag komen. Ja. Voel je dan ook dat jij daarin de spin in het web bent, of de doorslaggevende factor kan zijn? Ja, daar ben ik me wel van bewust. Ik probeer dat niet mee te laten spelen in de overweging die ik maak. Natuurlijk ben ik er wel van bewust. Maar ik zeg altijd zo dat Noorderslag, we zijn niet een thermostaat. Als in, we bepalen niet wat de temperatuur in de ruimte is. Maar we zijn een thermometer. We geven de temperatuur weer. En dat is eigenlijk alleen dat al. Hè. De agenda setting, we zijn een beetje agenda setting. We bepalen wat de temperatuur is. Dat heeft al een je probeert een soort afspiegeling te geven van wat komend seizoen, festivalseizoen. Ja, en als je zegt het is warm, dan krijgt opeens iedereen die er luistert, het is warm, hè? Ja, ik heb dingen. Maar als je zegt het is heel ijzig koud, dan denk ik van oeh. Ja, dus dat heeft ook al een functie in zich. En dat, ik ben me van bewust dat zelfs dat, ook al geef je weer wat er speelt, ook dat ook wel invloed heeft, ja. Ja. En nu heb jij dus die selectie helemaal achter de rug. Ja. Het blokkenschema is nu op orde. Maar het is niet de eerste keer dat je het doet. Want je bent echt al ruim 20 jaar betrokken bij Eurosonic Noorderslag. Hè? Ja, ruim, ja. Ja. En kan je dan ook, zie je dan ook veranderingen in het vak als van boeker en programmeur? Ten eerste is de popmuziek in basis heeft gedijt goed in een dynamische omgeving. Mm-hmm. Verandering en ontwikkelingen. Dat is het natuurlijke habitat voor popcultuur. Ik zie golfbewegingen, bepaalde genres die opkomen en dan weer even weg ebben. We hadden het over heel veel hip-hop. Toen ik begon, zo ben ik bij de Noorderslag begonnen. Ik zei tegen de programmeur van die tijd, ik was toen stagiair. Ik zei van, ja, wat jullie nou mee bezig zijn, dat je snapt er echt helemaal niks van hip-hop, hè? Bij de hand is dat jij. Ja, heel erg was ik bij de hand. Maar wel kennelijk op een manier dat het werd gehoord. En toen zei ze, nou, als je het allemaal zo goed weet, Joey, dan doen we maar een lijstje van namen die we moeten boeken. Oh, wacht even, je hebt het lijstje al. Oké, nou, dat doe dan maar. Boek jij dan maar dat podium met die hip-hop-artiesten. En dat heb ik toen gedaan. En toen vond ik het eigenlijk wel heel erg leuk. En toen dacht ik... En het beviel hen ook goed. Ja, kennelijk, ja, want daarop toen mocht, ja. Mocht ik alles boeken. Serieus? Ja, en niet alleen de hip-hop. Dus, maar ze zagen ook wel dat, ondanks het feit dat ik UB40 echt heel verschrikkelijk vind, dat ik dan toch wel naar een concert van UB40 ging om te kijken wat daarbij kwam kijken. Ja. Wat komt er nou bij kijken bij het organiseren van een concert of van een festival? Ik vond de boel aan de achterkant net zo interessant. Ja. Ja. Maar goed, blijkbaar heb je daar dan een gevoel voor. Want als je in je eerste jaar als stagiair het zo goed weet aan te voelen. Ja. Wat is dat? Kan je daar de vinger op leggen? Wat moet je hebben als programmeur of boeker om aan te voelen wat de muziek is? We hadden het er net al over. Ik denk dat je eigen muzikale voorkeur, dingen, dat als je dat mee laat spelen, dan ben je heel snel al, in mijn beleving, ben je al snel af. En natuurlijk, toen ik jong was en ik was 18, 19, toen, muziek heeft gewoon gaat heel veel identiteitswaarde vanuit. Weet je, ik ben dit, ik ben dat. En toen ik de middelbare school zat, was je een hiphopper of een gabber of een dingen. Dat doet veel aan je identiteit. Maar op een gegeven moment was het bij mij al heel snel van, ja, ik vind alles leuk. Ja. Ja, en ik vind Bluff leuk en ik vind UB40 minder leuk, maar ik ga wel kijken bij het concert, want ik wil er gewoon onderdeel van zijn. En ik denk dat vooral je eigen muzikale voorkeur, dat je wel weet wat goed is, mm-hmm. maar dat je niet mee spelen in je keuzes. Want wat heeft jouw muzikale voorkeur? Ja, dat is het probleem, die heb ik dus niet meer. Ja. Nee, sorry. Het is gewoon verdwenen. Het is echt weg. Ja, het is, vroeger als je een klein kind bent, dan denk je, oh, zou het wel tof zijn als mijn ouders een snoepwinkel zouden hebben of zo. Ja. Ja, en ik ken nu inmiddels mensen die wiens ouders een snoepwinkel hadden en die waren echt heel snel uitgekeken op het snoep eten, zeg maar. Ja. Dat heb ik dus ook een beetje. Maar ja, jij bent er niet op uitgekeken, lijkt me. Helemaal je niet. Het nog steeds. Nee, en wat ik al zei, we begonnen er net ook over met de vraag van wat is er veranderd? Er gebeurt in de popmuziek, in de popcultuur zoveel, het is altijd in beweging. Ja. En als je echt een beetje uitzoomt, en toen ik begon met Noorderslag en nu is het toch al vrij opmerkelijk hoe veel stappen de popcultuur en popmuziek in Nederland heeft gemaakt. Heeft genomen. Hm. Vroeger, toen ik begon, was het hoogst haalbare voor een band of een artiest om bijvoorbeeld Paradiso uit te verkopen. Nou, dat is een grote zaal. In Amsterdam een belangrijke zaal. Tegenwoordig verkopen gewoon artiesten gewoon één keer de Ziggo Dome uit. En sommige artiesten zelfs 2, 3, 4, 5 keer. Ja. Dat is een heleboel kaarten. Dat was vroeger alleen maar dat was alleen maar Marco Borsato, bij wijze van spreken, die dat deed. Ja. En nu zijn het gewoon artiesten die Sommieux, dat is een relatief nieuwe band, die verkopen dan de Ziggo Dome uit. Ja, terwijl ze 2 jaar geleden, vorig jaar nog, afgelopen editie van Noorderslag, stonden ze op Noorderslag. Nou, ja, moet je nagaan hoe snel het kan gaan. Maar zijn Nederlanders dan ook muzikaler geworden? Want blijkbaar is er ook meer vraag naar. Ja, ik denk dat in Nederlandse veel meer muziek consumeren. En misschien zitten we nu ook wel een beetje in de roaring twenties. Dat we naar buiten willen. Dat we samenkomen. En dat we ook de term on-Nederlands goed, zeg maar. Dat bestaat niet meer. Nee. Het is gewoon allemaal van, ja, je gaat de ene keer ga je naar Sommieux in de Ziggo Dome. En een paar maanden later ga je naar Taylor Swift in de Arena. En 2 dagen later ga je naar een hele onbekende artiest in een kleine zaal voor 250 man. Dus concerten bezoeken, naar festivals gaan, dat is ook populairder geworden? Ik denk het wel. In het dagelijks leven ben ik dus ook programmeur bij de Oosterpoort, waar het festival wordt georganiseerd. En daar zien we het ook. Hoeveel kaarten er worden verkocht, dat is niet normaal. Nee. Nee. Mensen willen graag buiten elkaar ontmoeten en nieuw talent ontdekken, denk ik. Ja. Ja. Je hebt dus heel veel artiesten zien komen en zien gaan. Mm. Is er een artiest die jij al vroeg had ontdekt waar je heel trots op bent? Of waar je heel blij mee bent dat je die hebt ontdekt? Ja, dat is een beetje open verteld nu. Maar okay. We hebben een uur de tijd. Ja, dus dat is waar. Ja, we kunnen diep gaan. Ja. Ik ben nog steeds heel enthousiast over het feit dat we een van de allereerste optredens hadden geboekt van Kijkmens Hip Hop Orkest. Ja. Dat is denk ik 2009 of 2010, in die periode was het. Dus het is al ruim 15 jaar geleden nu. Maar ik was, iemand tipte mij die act van, kun je binnenkort even komen kijken? Want je hebt iets heel bijzonders. En dat was toen een optreden in Tivoli. De Helling heette die zaal toen nog. Tegenwoordig heet het gewoon de Helling in Utrecht. Ja. Het was een soort van try-out op een soort culturele zondag. Ik ging kijken en ik was gelijk blown away. Van, wow, wat is dit? Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar het was echt zo groots, meeslepend. En ja, uitgesproken. En toen hebben we dat, heb ik dat maar gewoon uitgenodigd. Zo van, en het past allemaal net op het podium. En daar gelijk na dat optreden, tweede optreden wat hij er deed, brak de act door. Ja, laten we even luisteren. Dit is dus een van die acts die groot is geworden. Ja, nou, die hadden hun moment tijdens Noorderslag. En niemand kende het en het blies iedereen omver. En toen ging het opeens heel hard met die act inderdaad. Ja. Dus het was heel leuk om daarbij te zijn. En dat Noorderslag daar toch een rol in heeft kunnen hebben. Zeg maar. We zijn vannacht in Groningen, waar komende dagen het Eurosonic Noorderslag Festival plaatsvindt. Het Showcase Festival. En tegenover mij zit Joey Rugti, programmeur van het festival. Joey, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar jouw Spotify Wrapped. Ja, nou, mijn kinderen hebben mijn Spotify-account ook af en toe onhanden genomen. Dus, en we waren afgelopen zomer op vakantie. En toen hadden we één nummer, zaten we heel veel in de auto. En toen was één act uit Zwitserland die ik heel veel heb gedraaid. Dus die Hermanos Gutierrez heette dat. Die had toevallig bij Eurosonic was die ontdekt. Ja. En die stond bovenaan. Maar voor de rest was het vooral Taylor Swift. Oh, door de kinderen. Van mijn dochter. En ze had toch een paar hele opvallende dingen heel vaak beluisterd. En dit komen dan bij mij in mijn rap terecht. Ja. Dat is een beetje een vertekende Spotify. Een beetje wel, ja. Maar goed, hoe dan ook was het volgens mij niet duidelijk geworden wat nou echt jouw muzieksmaak was geweest, nee, toch? Nee. Ook al was mijn dochter er niet, had je waarschijnlijk ook geen chocola van kunnen maken. Nee, precies. Het festival is dit voor de 29ste keer? Oh nee, ik ben het al helemaal kwijtgeraakt. Maar het sinds mid jaren 80. Dus volgens mij was de eerste editie in 1986. Ja. Hoe is het ontstaan? Nou, dat is op zich wel heel grappig. Het is nooit ooit begonnen. Nu bieden we alleen maar aandacht aan Nederlandse muziek. Hè. Noorderslag is een festival. Nou, wat ik al zei, biedt een overzicht van de actuele stand van zaken. Maar hoe het ooit is begonnen is eigenlijk als een soort van heel grappig. Een soort competitie tussen Nederland en België. En er was in die tijd, in de jaren 80, was het idee dat er heel veel goede artiesten uit België kwamen. Maar dat er nog vele betere artiesten uit Nederland kwamen. En toen was het gewoon de programmeur van toen. Die dacht, nou, grappig, het gaat een keer op een avond gewoon Nederlandse en Belgische artiesten bij elkaar zetten en kijken wie er wint. Nou ja, het was natuurlijk Nederland. en dat is, op een gegeven moment is dat geëvolueerd. En toen werd het eigenlijk al heel snel opgepikt, ook in de landelijke media. En toen werd het eigenlijk een soort gekscherend al een beetje de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse popmuziek genoemd. Omdat we niet zijn niet alleen maar een festival, maar dus ook een conferentie. Overdag zijn er allemaal paneldiscussies en workshops. En wordt er gesproken over het reilen en zeilen in de muziek. En dat is een zwaar leven aan. Iedereen kwam hier dan overdag en dan 's avonds. Waar was iedereen vol enthousiasme, waar ze al die dingen deden. Dus echt vanaf het begin al dat het een succesformule was. Ook in de tijd van het jaar. Het was natuurlijk relatief rustig. Ja, en ik zit ook te denken van wat nou als dit festival er niet was geweest? Ja. Dit is vrij cruciaal natuurlijk ook voor de ontwikkeling van nieuwe artiesten. Ja, zo wordt het ook. En het wordt echt door de industrie ook als een soort van eikpunt gebruikt van okay, we zijn de top 2000 is achter ons. Ja. We zijn de jaarlijstjes kunnen we achter ons laten. We gaan nu de toekomst in. We gaan nu een vers begin. Een fris het nieuwe jaar in. En dat begint in Groningen. Het is nu inmiddels een beetje een soort traditie geworden. En ik kan me niet meer voorstellen dat het evenement niet zou plaatsvinden in deze tijd van het jaar. Nee. We hebben natuurlijk die coronaperiode gehad. En zelfs toen zouden we een iets doen om een soort van eikpunt te hebben, om vooruit te kijken. Toen hebben we een digitale editie gedraaid. En zelfs daar werd heel enthousiast op gereageerd. En het was een digitale editie, maar we hadden een soort van een blokkenschema gemaakt, allemaal sessies. Echt met drie kanalen. Dan kon je inschakelen op kanaal 1. Maar als je dan kanaal 1 was, dan kon je dus niet kijken wat er in kanaal 3 gebeurde. Dat is ook live. Dus dat is echt een beetje zo'n fear of missing out. Zo'n FOMO-gevoel. Ja. En ook daardoor creëren ze ook echt een soort van festival-vibe. Precies, want dat heb je op een festival ook altijd. Je mist meer dan wat je mee kunt maken. Ja, ja. En toen kregen we allemaal van de leuke reacties van mensen die elkaar gingen opzoeken. En in WhatsApp-groepjes elkaar gingen. Net alsof het Songfestival was. Lekker commentaar geven op iets wat op dat moment gezamenlijk kon delen. Ja. Nou, nu is het gelukkig weer gewoon in het echi. Ja, fijn. Heel fijn. Kan je beschrijven wat er de komende dagen dan gaat gebeuren? Hoe het eruit ziet? Als je hier in Groningen bent in de komende dagen, dan is er geen ontkomen aan. Het is overal. Je ziet veel busjes rondrijden met kentekens vanuit heel Europa. Als je naar de bakker gaat, dan bestel je niet een half brood wit. Maar bestel je een broodje Eurosonic. En als je naar de kapper gaat, doe maar een Coop Noorderslag. En deze stad ademt nu popmuziek. Het is nu. Ze gaan nu allemaal komen zometeen. En al die internationale mensen die nemen de stad over. En dat neemt hun heel veel. Ja, neemt een bepaalde energie met zich mee. En je ziet ook gewoon mensen die niet eens zo heel erg bezig zijn met muziek of popmuziek. Die opeens trots zijn op het feit dat ze in Groningen wonen. En dat de hotels tot en met in de regio Assen, Drachten, Hoge Zand, alles zit vol. Ja. Dus iedereen omarmt het alsof het van hun is. En dat zijn, ik denk eerlijk gezegd dat het in een grotere stad, als het in Rotterdam zou plaatsvinden, of in Amsterdam of in Utrecht, dat het slechts een onderdeel wordt van een groter geheel. Maar hier neemt Eurosonic Noorderslag de stad over en iedereen is daarmee bezig. En iedereen, omdat we hebben maar een beperkte hotelcapaciteit ook. Dus iedereen biedt zijn slaapkamer aan voor iemand uit Oekraïne. Of iemand biedt zijn kamer aan voor iemand uit Finland. Omdat ze moeten ergens overnachten. Dat is hartstikke leuk. Dus een hele wilderige. Ja, iedereen is ermee bezig. Geen ontkomen aan. Dus. Nee. En waarom is het dan in Groningen? Nou ja, omdat hier is dus begonnen. En omdat de programmeur van die tijd een goed idee had. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het ook niet in een andere stad zou kunnen. Klinkt een beetje gek, maar als jij grotendeels de industrie bevindt zich in Amsterdam of in Hilversum of in Londen of in Los Angeles. En Groningen is net te ver weg om 's avonds naar huis te gaan, zeg maar. Ja. En je moet er gewoon full in gaan. Dan, het is een jonge stad. Met geen sluitingstijden. Ja. Dus de horeca gaat tot diep in de nacht door, tot 's morgens vroeg. En dat is nou ja, je kunt dus geen, omkomen aan. Nee, precies. Nee. Ja, je noemde het net ook al het festival voor de festivals. Ja. Hier gaan boekers ook naartoe. Alle belangrijke mensen van de muziek zien, die zijn hier te vinden. Die lopen rond, die gaan luisteren, die gaan kijken, sfeerproeven. En betekent dat dan ook dat een deel van die festival line-ups voor komend seizoen van Lowlands, Pinkpop, noem maar op, dat die nu dan ook pas weer verder ingevuld gaan worden? Voor het gros van die festivals hebben de basis staat al. Ja, de grote namen, de headliners, die hebben ze al geboekt. En daaronder misschien ook al. Maar ik weet dat veel festivals wachten tot Noorderslag voor die laatste, die spannende, nieuwste ontwikkelingen, zeg maar. En dat is Noorderslag, Eurosonic Noorderslag, altijd het moment van daarna, de week daarna gaan beslissingen nemen over die laatste spots of die laatste speelplekjes die ze hebben. En dat is niet alleen hier in Nederland, maar dat doen ze ook in Frankrijk, in België. Mm-hmm. En eigenlijk in heel Europa houden ze daar rekening mee. En we proberen het ook te stimuleren. Als bepaalde festivals hebben een speciaal programma ontwikkeld in samenwerking met de Europese Commissie. Als een festival hier, een Deens festival, hier naar Groningen komt en zij hebben hier een artiest gezien die zij heel tof vinden en graag willen uitnodigen voor hun eigen festival. En er moet een artiest zijn die niet uit Denemarken komt, dus maar uit Nederland of uit België. Dan krijgen ze van ons een bonus. Dan krijgen ze gewoon een bedrag. Ik weet niet het actuele bedrag, maar en hoe meer artiesten ze boeken naar aanleiding van Eurosonic Noorderslag, hoe meer bonussen zij kunnen in rekening kunnen brengen. Ja. En op een of andere manier werkt dat ontiegelijk goed. We proberen die circulatie van Europees talent te bevorderen op deze manier. En het grappige is, al die festivals die kijken natuurlijk ook allemaal naar elkaar. Dus ze hebben ook allemaal vergaderingen overdag. Dus dan de directeur van Lowlands praat dan met de directeur van Glastonbury. En omdat de directeur van Glastonbury er is, komt die directeur van dat festival in Hongarije ook. Dat zwaar kleeft aan. Maar waar praten ze dan over? Over bepaalde artiesten die ze graag willen boeken samen, bijvoorbeeld. Of waar zijn jullie mee bezig? En weet jij misschien wie in onze periode, in augustus, eind augustus, wie er dan plannen heeft? Dat soort dingen bespreken ze wel. Maar ook hele andere dingen over duurzaamheid. Van hoe kunnen we onze impact in de maatschappij, de uitstoot verminderen. Over alles wat met productie komt. Wat doen jullie met verzekeringen? Wat doen jullie met slecht weer scenario's? Van elkaar leren. Ja, precies. En die circulatie van Europees talent, dat is wel echt, dat is ook wel een beetje de basis van dit evenement. We vonden, toen dit evenement begon, ik noemde het Nederland-België, maar dat was eigenlijk meer ook wel een soort reactie op, we weten wat er gebeurt in iedere oefenruimte in Los Angeles. We weten wat er gebeurt in elke oefenruimte in een klein minuscuul podium in New York. Waarom is het eigenlijk, waarom weten we niet wat er zo speelt 150 kilometer over de grens? In Duitsland of in België. Dat is ook goede popmuziek. En het hoeft allemaal niet uit Amerika of uit Engeland te komen. Die zelfbewustzijn, ik denk dat we daar met Eurosonic Noorderslag in de afgelopen 20, 25 jaar echt wel een stap in kunnen maken. Ja. Dat we onze eigen headliners nu opbouwen, creëren. Laten we wel wezen hoeveel. Kijk eens naar de fiches, de posters van festivals afgelopen zomer en de komende zomer ook. Zijn grotendeels allemaal Europese artiesten die nu hoog op de posters staan. Zoals welke dan? Nou ja, Stromae. Hm. Dat is eentje die. Dua Lipa. Dat is een artiest die komt niet uit Amerika. Natuurlijk is wel populair in Amerika. Maar zij komt echt niet uit Amerika. Ja. En Stromae is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Dat was gewoon de grote headliner van Lowlands. Mei 2022, 23. Nou ja, net na corona weer. Ja. En dat is, dat was 10, 20 jaar geleden was dat eigenlijk, was dat nog wel heel ver weg. Ja, dus zeg maar, muzikaal talent wordt nu ook lokaler. Of in ieder geval op Europees niveau wordt dat ook gevonden. Ja. Niet meer alleen Amerika. Nee, precies. En als je het nog verder inzoomt, hier in Nederland, hè. Want een paar jaar geleden, toen stond er een Haagse trio in een heel klein zaaltje tijdens Noorderslag. En dat het Haagse trio dat brak de tent af. En nu is die band Goldband een van de grootste, populairste Nederlandse artiesten. En dan staat er inderdaad ook nog nooit zo druk geweest in de Alpha-tent van Lowlands. Ja. Bij zo'n optreden. Dus Ja, en met, ook met een vrouwtje. Ik bedoel, dat is nu wel echt het moment van haar. En, ja, ze heeft ook net een nieuw album uitgebracht. Ja, net vorige week inderdaad. En dat is misschien ook niet geheel ontoevallig. Want Noorderslag dus dit jaar... Ja, spelen artiesten daar zo die spelen in? Daar wel op in, ja. Die willen heel graag momentum creëren. En die willen echt het toeleven. Ik bedoel, want we hadden het over wat zijn, weet je, actualiteit en urgentie. Dat is van belang voor Noorderslag, maar eigenlijk voor de hele muziekindustrie wel. En ja, als je ergens een momentje wil creëren, dan is Noorderslag in het begin januari toch wel een zeer geschikt moment om je muziek uit te brengen. Om jezelf weer goed op de kaart te zetten. Ja, precies. Ja. Terwijl ja, als je naar Vrouwtje kijkt, die is al wel weer geboekt voor de grote festivals, toch? Ja. Dus, ja. Maar ja, wat zij kan is nu zij echt dan al halen? Nou ja, een stapje verder. Hè. Want, in eerste instantie was ze dan op een festival als Lowland stond ze op het tweede podium, bij wijze van spreken, 's middags. Ja. Maar nu wil ze groter, hoger. Eerste podium 's avonds. Ja, met een mooie lichtshow kunnen spelen. En, ja. En dat het een beetje, dat de duisternis een beetje inzet. En dat ze daar in hetzelfde rijtje staat met een Dua Lipa, bij wijze van spreken. Of andere grotere artiesten waarmee ze zich, waarmee ze zich kan meten. Ja. Wat is zij, denk je, ook nu de grootste opkomende Nederlandse artiest? Zij heeft wel de wind in de zeilen op dit moment. Ja. Zij ja. is nu wel degene die tijdens de komende editie van Noorderslag, waar alle aandacht naar uit zou gaan. Omdat ze gewoon het heel goed heeft gespeeld. En ze heeft een mooie plaat uitgebracht. Wat een gevoelige snaar raakt bij een nieuwe, jonge generatie. Maar toch ook een breed publiek aan zich weten te binden. Dus ik ben heel blij dat vrouwtje, dat we haar mogen verwelkomen deze week. Ja, zullen we een nummer van haar gaan luisteren? Oh, heel graag. Heb je voorkeur? De nieuwe single kwijt? Met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht. Ging de deur uit, klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als die jacht. Dus ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting. Ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond. Maar eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten. Ze praten. Ben alleen net tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En net verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd in al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzaam strijd. Ik ben al mijn vrienden. Nu ben ik hier. Alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op. Het is 4:15. Laat me dansen met de rest van plezier. En val ik op als ik niet te koop. Bel ik een taxi of bel ik jou? Wil ik dat je zegt als je van me houdt? Of wil ik hier weg? Ik heb het zo koud. Maar ik zwijg goed. Zwijgen is goud. Ik ga naar huis. Het is voorbij. Ik ben thuis. De stad bleek de kat. Ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit? Wat maakt het ook uit? Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mezelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht. Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Waarom ze op me wacht? Ik stop met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles. Ik ben al mijn alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En net verkeerd raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. Vrouwtje met kwijt van haar nieuwe album Noodzakelijk Verdriet. De nacht van EO. Luister je en heb jij zelf een goede muzikale ontdekking gedaan? Laat het ons weten via de gratis NPO Radio 1-app. programmeur van Eurosonic Noorderslag, Joey Rugti, praat ons op de vooravond van het festival bij over de Nederlandse popmuziek. De nieuwste, de beste, misschien wel talentvolste groepen, artiesten. En we hadden het al over het ontstaan gehad en over jouw eigen muzieksmaak, voor zover die nog intact is. Ja. Maar goed, laten we het ook hebben nu over van wat kunnen we verwachten? Wat zijn de talenten van dit festival? Waar kijk jij heel erg naar uit? Ja, dat is altijd moeilijk te vragen aan een programmeur. voel allemaal als mijn kindjes. En voelt dat echt zo? Ja, wel een beetje. Ik kan eigenlijk ik kan ook niet kiezen meer. Ik heb al zoveel moeten kiezen en nu moet ik nog een keer kiezen. Ja. Maar ik denk dat er genoeg te beleven is. En denk, we hadden het net over hoe volwassen de Nederlandse popmuziek nu is. En weet je wel, dat met een vrouwtje dat zo populair is geworden in zo'n korte periode. Maar daarvan, los daarvan, hoe snel het gaat, het is ook heel erg divers nu op dit moment. Het gaat echt alle kanten op. En iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, de fans, zeg maar. En zelfs dan in een kleine niches kun je dan best wel populair worden. En een graag geziene act worden op verschillende festivals. Ja. Want voor genres zijn er nu te vinden waarvan jij denkt dat is in de Nederlandse scene in ieder geval wel een opkomende. Nou ja, kijk, in de slipstream van we hadden het net over Goldband. Dat is een hele slipstream gebeurt er van alles. Uitbundige, bijna hedonistische muziek. Waarbij alles kan en alles kleurrijk en groots en vuurwerk. En aan de andere kant, popmuziek is popmuziek. En dan komt daar weer een tegenreactie op. En dan zijn er weer artiesten die het juist heel dicht bij zichzelf zoeken. En heel erg dicht bij hun eigen emoties aanspraak maken. En een van de artiesten die we dit jaar bij Noorderslag gaan verwelkomen is een nieuw talent, heet Morpheus. En ik heb hem gezien. Hij werd mij getipt. Ik had hem dus gehoord afgelopen zomer gewoon bij die aanmeldingen. En toen tipte een andere artiest, Thomas Azier, tipte hem mij zo van, nee, je moet even naar Morpheus luisteren. Dat vind jij heel bijzonder. Nou, dat is mooi. Ik heb hem al geluisterd. En ik had er al een aantekening van gemaakt. Ja, die gaat binnenkort op tour met Kovacs en met Naas. En volgens mij spelen ze ook bij jou in de buurt in de Groningen. Dus dan moet je even kijken. En die ging kijken. En het was gewoon een jonge jongen. Met een toetsenist naast zich. Maar niemand kende hem. En de hele zaal hing aan zijn lippen. Het was echt heel breekbaar en dingen. Maar heel veel beloofd. En ik denk dat ik voorspel deze jongen een grote toekomst. En Morpheus. En misschien moeten we het nummer van hem even luisteren. Ja, weet wat dat dan hebben. Sweep out the chimney. Kill the dark that sleeps in me. There's a fire that's yearning in the hearth of my mind. There's faith in my ashes, a hopeless romantic. I wish we were burning in Paris tonight. If I had a second chance, one more night where we could dance, I would laugh away the fears. I'd do anything you asked. I wish I would have taken you to France. Dive in your waters, cross all of your borders, your love and the dress falling down to your feet. In a field of sunflowers, we lay there for hours. Tonight for the sense, and you whisper to me. Ja, Morpheus dus met Burning in Paris. Mag van jou, wat jou betreft, op het Songfestival? Nou, niet dit jaar, want dit jaar hebben we een hele goede kandidaat, hè, met Joost. Die ook dit weekend in Groningen te zien weer gaat totaal zijn. Totaal iets anders. Totaal anders, ja. Maar dit is misschien ook een tegenreactie op die ontwikkeling. Hè. Joost gaat, dat springt en dat gaat alle kanten op. En het is ook een teken van deze tijd. Ik bedoel, nu gaat het weer terug naar het gevoel. Het gevoel, het dramatische, wat kleiner. Ja. Ja, ja. En zoiets wordt jou dan dus getipt. Ja. Je had het zelf ook al wel genoteerd van, ja, nou, hier moet ik even op letten. Ja, ja, ja. Maar het helpt natuurlijk wel dat het getipt wordt. Maar ik kan me voorstellen dat iedereen bij jou met tips komt. Want ja, ja, als ze op Eurosonic Noorderslag mogen staan, dan... Ja, en dan... Ja, en op een gegeven moment heb je natuurlijk ook wel een netwerk omheen gebouwd van mensen die ook wel betrouwbaar zijn, ja, geweest in hun tips. Die goede tips geven. Die altijd goede tips geven. En ik heb zelfs, we hebben net het vrouwtje gedraaid. Ik weet nog heel goed degene die mij die vrouwtje voor het eerst tipte. En het was de dag na Noorderslag. Hij zei, ik heb nu al de eerste act voor Noorderslag 2000. Was het dan 21 dan? Dat was uiteindelijk een digitale editie, omdat vanwege COVID. Maar ik heb nu al de eerste act die jij in overweging zou moeten nemen. Dat is deze jonge dame uit Rotterdam, een vrouwtje. En toen heb ik dat heb ik onthouden. En pas maanden later heb ik het geboekt. Maar ja, als hij nu weer met een tip komt, dan luister ik wel twee keer dat. Maar het zijn meer mensen die gewoon een goed stel oren hebben. En die mij weten te vinden. En dan zeggen we, doe mee wat je wil, maar... Als ik jou was, zou ik hier even extra goed naar luisteren. Ja. Ja, dat heeft wel waarde. Ja. Ja, en we hadden net ook over dus dat artiesten natuurlijk hier ook op inspelen. Want Vrouwtje heeft dan nu een nieuw album. Ja. Dus zelfs qua timing is dat dus wel tactisch. Mm-hmm. Maar heb jij zelf misschien ook nog tips voor artiesten? Of dat je zegt, dat werkt best wel goed om dus op te vallen. Of om een beetje boven te komen drijven. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want er zijn heel veel artiesten. Er zijn net al duizenden artiesten die zich aanmelden. En ik denk dat je gewoon als artiest gewoon dicht bij jezelf moet blijven. Wat is je doel? Wat wil je bereiken? En er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, zeg maar. Maar in sommige gevallen kan Noorderslag dan een route zijn om jezelf te laten horen. Maar dat is niet de absolute route, zeg maar. Er zijn meerdere wegen. Dus je zou als artiest zijn dicht bij jezelf blijven en gewoon duidelijke doelen hebben van, ja, wat wil ik eigenlijk met muziek? En als dat verhaal duidelijk is, dan val je sowieso al op in mijn beleving. Tenminste, wel bij mij. Ja. Tenminste, waar je voor staat. En ik word dat heel erg kriegelig van artiesten. Van, ja, mijn allerhoogste doel is ooit op Noorderslag te spelen. Van, nou, dat kan niet, want Noorderslag is niet een doel. Noorderslag is een vehicle, een middel, vanaf daar zou het eigenlijk moeten gaan beginnen. Het is nog maar het begin. Als je het goed doet, is het nog maar het begin. Is dat het begin, inderdaad, ja. Dus ik zou heel graag willen horen. Dus van, nou ja, we hebben een meerstappenplan. En Noorderslag is een van die radertjes daarin. En dan, als je dat zegt, dan heb je wel mijn aandacht al. Ja, ja. Heb je nog andere tips voor dit nieuwe seizoen? Ik denk dat het meest belangrijk is voor artiesten om hun eigen stem te horen. En vooral dicht bij jezelf blijven. En niet zozeer proberen om de nieuwe U2 te worden. Ja, dat kan wel, maar niet met dezelfde muziek die U2 maakt, zeg maar. Mm. En probeer je eigen stem te zoeken, te vinden. Nou, we hadden het net over Joost en over Vrouwtje ook. Ik vind dat die artiesten erin zijn geslaagd om hun eigen geluid, hun eigen stem te vinden. En dat op dit moment ook weten uit te vergroten, zeg maar. En net zoals U2 dat ook deed in de jaren 80. Die hebben ook op een gegeven moment een sound gevonden wat bij hun past. Wat goed, wat aansluit bij hun publiek. En dan moet eigenlijk iedere artiest moeten voor zichzelf zien te bedenken van wie ben ik, waar sta ik voor en waar zit mijn publiek. En we hebben het natuurlijk al vaker over gehad dat jij jouw eigen muzieksmaak een beetje weg is gevallen in dit alles. Maar kan het je nog steeds raken als jij nu weer uit die duizenden artiesten een nummer hoort, wat je vrij functioneel volgens mij benadert? Dus, oké, ik moet dit gewoon allemaal luisteren. Mm-hmm. Maar heb je dan soms ook nog toch dat een nummer er doorheen glipt en jou persoonlijk raakt? 1 of 2 nummers, artiesten, een hele selectie, dat gebeurt af en toe. Ja, ja, nee, zeker. Ik had het toen met Kai, met het hiphorkest, echt 15 jaar geleden. Toen was het van, oh ja, dan kreeg ik een soort warm gevoel bij en dingen. Maar ik had het dit jaar eigenlijk ook met een artiest die ik ook totaal niet kende. Maar ik werd gewoon geraakt door het liedje. En dat was Adriaan Persons. Dat was, ik hoorde het en ik zei, dat gelijk mijn aandacht. En niet omdat ik daar hele warme gevoelens bij kreeg, maar ik dacht, dit is wel een goed nummer. En ik kan me voorstellen dat hij een breder publiek voor is. Dus ja, misschien moet ik dat wel even luisteren. Ja. Ja, leuk. Is de rust waardoor een storm gaat liggen? Sprong in de wildste oceaan. Vanavond komt ze naar mij. De stilte die je hart laat stoppen. De reden van je allerwildste droom. En ze ziet recht door al mijn onzin. Als je gek doet, ben je zo gewoon. Ik heb mijn koelkast gevuld met 0.0, maar die staan er voor de schijn. Wij drinken straks niet anders dan. Vanavond komt ze bij mij van Adrian Persons. Het is Joey zijn werk om artiesten en bandjes te ontdekken. Maar we zijn ook benieuwd naar jouw eigen muzikale ontdekkingen. Soms heb je artiesten die je ergens ontdekt en die je leven lang blijft luisteren. We horen graag wie dat zijn en waarom. Dus laat het ons weten via de gratis NPO Radio 1 app of via 0800-1121. De Nacht van EO. Naast het festival reiken jullie ook nog allerlei prijzen uit. Ja. Waaronder de popprijs. De prijs. Ja. De popprijs. Hij heet ook zo, maar ja. Dat is ook de popprijs. Ja. En waarom is die zo belangrijk? Ja, het is de belangrijkste prijs voor popmuziek in Nederland. En, er wordt al ieder jaar, al sinds midden jaren 80 uitgereikt. En wat zijn winnaars van de afgelopen jaren? Vorig jaar was het... was dat nou ook Direct? Nee, Direct heeft gewonnen in de coronaperiode. Die hebben we vorig jaar opgehaald, dat was het. Oh, ja. Ja, het was een verrassingsoptreden. Vorig jaar was het Goalband. Oh ja, tuurlijk. Goalband won het, maar in het verleden is Mathilde Santing van mij. Herman Brood. Too Unlimited heeft hem ooit gewonnen. Ook en, nog. Ja, The Opposites. Oh ja, Ronnie Flex. Anouk was toen zwanger toen ze hem op kwam halen. En toen stond ze met een hele grote buik soms op het podium te zingen. Dat was heel bijzonder. Ja. Within Temptation, Martin Garrix, Tiesto. Dus als je dit wint als Nederlands artiest, ben je wel echt een naam? Of ga je nog wel echt een grote naam worden? Het wordt gezien als de belangrijkste popprijs. Ja. De belangrijkste prijs voor de popmuziek, ja. En wie zijn nu de gegadigden? Nou, het grappige is, het is een juryprijs. Dus het is niet, mensen kunnen er niet op stemmen. Er is een vakjury die... die ergens op een geheime locatie samenkomt. Ergens in het najaar. Spannend, ja. Ja, het spannende is ook, het leuke is van de popprijs... niemand weet wie hem wint. Pas op de avond zelf, tijdens Noorderslag. Ook achter de schermen hier, die mensen die allemaal nu nog aan het werk zijn... niemand weet wie hem gaat ophalen. Behalve de jury. Alleen de jury. Ja. Ja. Zat jij ook? Ik zat in de jury, ja. Nee, en ik kan niks zeggen. Maar het is... Nee, en zelfs niemand, echt niemand, van de techniek tot en met... Tot, zelfs de directeur van het festival weet niet wie hem gaat winnen. Maar jij weet het nu dus wel? Ik weet het nu wel. Oh. En, dat kan ik niet aan, hoor. Nee, dat weet ik. Ja, daar ben je dan toch... Het is toch bijna alsof je in een soort Wie is de Mol zit. Dat dit, je gewoon dit geheim moet houden. Ja, dit is het, inderdaad. Oh. Het is Wie is de Mol, maar dan al doen we het al heel lang. Ja. Het is nog nooit uitgekomen. Oh. En dat is ja, op een gegeven moment op de zaterdagavond... van de laatste optredens... op in de Oosterpoort, dan hangt een heel groot doek in de grote zaal. En dan valt dan wordt er een presentator die zegt... en de winnaar is... en dan valt het doek naar beneden. En dan staat daar de winnaar Popprijs 2023 op het podium. Ja, nou spannend. Ja, tenminste. Het is altijd heel spannend. Er is altijd heel veel spanning voor omheen. Voor mij spannender dan voor jou. Ja. Er zijn ook nog andere prijzen. Ja. Wat zijn daar nog benoemenswaardig? Ja, ze zijn allemaal heel goed natuurlijk, maar welke zijn nog bijzonder? Nou, we beginnen al met op de dinsdag al. We zijn nu woensdag, maar dinsdagavond is dan het Popgala Noord. Dat is een prijzengala, best wel chic, hier in de binnenstad... waarbij de prijzen worden uitgereikt voor de noordelijke popindustrie, de noordelijke muziekindustrie. Dus er wordt ook een artiest van het jaar bekendgemaakt... het festival van het jaar. Maar er worden prijzen uitgereikt voor... de popmediaprijs wordt uitgereikt... voor de belangrijkste bijdrage in de... ja, in de media. Voor de popmuziek. En dan wordt het Cultuurfonds Popstipendium uitgereikt. Voor een artiest die een heel mooi plan hebben geschreven. En voor die... Ja, het popstipendium zou daar een bijdrage kunnen leveren. Dus ja, een keur aan hele mooie prijzen. En dus dat is ook een reden waarom heel veel artiesten en mediapersonen graag in Groningen komen. Want er worden prijzen uitgereikt. Ja. Ja, die wil je een ontvangst willen halen. Ja. Precies. Nou goed, de komende dagen gaat het festival dus van start. Is voor jou het werk dan nu ook wel gedaan? Ja, het werk is nu wel klaar. En het zijn vooral losse eindjes. En ja, wat ik al zei, begin. Het is wat onstuimig weer. En het, de komende dagen blijft het voor mij nog wel onstuimig met wind en veel sneeuw. Dus het zou me niet verbazen dat er nog ergens in de komende dagen wat extra niet naar Groningen kunnen komen. Oeh. En dan moeten we alle zeilen bijzetten en dan moeten we op zoek naar een vervangende ex. Ja, dus heb je een reservelijstje? Nee, die heb ik gemaakt. Niet. Maar oh, dat kan je zomaar gaan doen. Nee, ik heb natuurlijk wel heel veel artiesten die ik uiteindelijk niet heb kunnen boeken. En die ik dan nu toch nog op de reservelijst heb staan of op de reservebank. Maar hangt een beetje af wie het wegvalt. Maar we hebben in het verleden, toen was er een grote storm en toen reden er ook geen treinen. Toen kwam op één avond van mij zo'n 24 artiesten konden niet naar Groningen komen. Dat is heel veel, wow. 24 bands. En dan hebben we toch nog voor mij alle gaten hebben kunnen vullen, alle opengevallen slots. Uiteindelijk twee gingen er uiteindelijk niet door. Dat was gewoon niet, maar we hebben die kunnen schuiven en de artiest misschien twee keer laten spelen. Dus ja, ik ben eigenlijk een soort stand-by. Dus als je nu slim bent als artiest bent, dan zorgen dat je een omgeving in Groningen gaat bevinden. Dat je al je bandleden bij elkaar hebt. Het grappige is dat doen managers en boekers, die geven dat al meestal aan van we zijn niet geboekt, maar mocht iets uitvallen. Ja. Wij zitten al in een huisje, we zijn klaar om te spelen. Ja, want stel je voor dat het kan. Ja. En dat je dan een van die nieuwe talenten blijkt te zijn. Het gebeurt, ja. Kan zomaar. Maar goed, voor jou, als het niet te gek wordt met het weer, is het een wat rustiger. Ja, dan ga ik allemaal mensen een handje schudden en welkom heten. En laten zien dat Groningen ook een hele leuke stad is. Zonder Eurosonic Noorderslag. Maar vooral nu, dat ze er onderdeel van mogen zijn, dan ben ik... Daar wil ik ze voor bedanken. Ja, nou ja, en ik wil jou bedanken dat wij hier langs mochten komen. Ja, jullie waren van harte welkom. Bedankt voor het leuke gesprek. En laten we het nog afsluiten natuurlijk met muziek. Oh ja, fijn. Wat is het laatste nummer wat jij ons nog mee wil geven? Een nieuwe ontdekking. En volgens mij gaan we er ook heel veel plezier van beleven in de komende periode. Trio Chica Chica. Chica met Chica Chica. En daarmee zijn wij alweer aan het einde gekomen van dit uur van de Nacht van EO. Joey Rugti, de programmeur van Eurosonic Noorderslag. Blijf je voorlopig nog Mr. Noorderslag? Ik vind het hartstikke leuk, ja, zeker. Ja, het lijkt me een prachtige baan. Ja, nee, het is echt te gek. En midden in de muziekindustrie, midden in de Nederlandse popmuziek. Dat is een vis in het water. Ja, ik vond het ongelooflijk leuk om iets te horen van jouw werk en muzikale tips. Dank je wel daarvoor. We gaan naar het nieuws van 3 uur. En zometeen horen we graag het verhaal van jouw eigen muzikale ontdekking. Welke band of artiest heb jij ontdekt? En heb je misschien je hele leven lang sindsdien meegedragen? En wil je graag delen met andere luisteraars? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app. Dat kan ook met een spraakberichtje. Of bel naar 0800-1121. En wie weet horen we jou dan zo in de uitzending.

Ja, dat was Olivia Dean met Baby Come Home. De nacht van EO. Heb je nou muzikale ontdekkingen gedaan in je leven? Dat is de vraag. Een artiest die je gevonden hebt en die je altijd is bijgebleven, waar je heel graag naar luistert sindsdien, deel het via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En als het goed is, heb ik iemand aan de lijn die een muzikale ontdekking heeft. Goedenavond. Nou ja. Goedenavond, je spreekt met Willemijn. Hallo Willemijn. Hi. Ja, nee, ik heb wel meerdere ontdekkingen. Ik ben nu bijna 49 en om 11 stond ik al op het North Jazz Festival. En ik heb dus voordat James Brown de bak in draaide, heb ik hem gewoon 3 keer gewoon live gezien. Kijk, 3 keer live James Brown gezien. Voordat hij de bak was, dat was echt nog wel in zijn begintijd. En, nou ja, ook wel andere bandjes. Gewoon echt super chille, vette partymuziek. Mm-hmm. Göteborg, Zweden. Ja, ja. Kingston Air Force of zo. Weet je, dat is ook gewoon echt zo'n mengeling van alles en nog wat. Maar echt super heavy. Powerful, ja. Partymuziek. Maar ja, ik hou echt van ook van. Maar ook van Mongoolse keelzangers. Weet je wel. Dus gewoon. Kijk. Een heel diverse smaak. Ja, nogal. Ja. Ja. En hoe belandde jij op je 11e op een North Sea Jazz Festival? Ah, ik mocht gelukkig met mijn vader mee. Kijk, goede muzikale opvoeding dus. Ja, ja, nee, die zat ook al. Vroeger gingen ze glippen dan ergens naar binnen. Zonder kaartjes en dan zagen ze elkaar wel op het podium of zo. Dus ik heb foto's dat die dan op het randje van het podium zit met Oscar Peterson of zo. Kijk. Of, en die optredens van James Brown, wat herinner je je daar nog van? Ja, de Sex Machine en ja, nog zoveel van. Maar gewoon ook die energie, die spatte er gewoon vanaf. En dat was gelukkig toen nog gewoon in Den Haag, gewoon in het congresgebouw. Ja. Dus ik kon daar lezen en schrijven overal mijn weg vinden. In Rotterdam ben ik niet meer gegaan. Ik hoop eigenlijk, er was op een gegeven moment wel nog een soort The Hague Jazz ontstaan. Dat heb ik de laatste jaren. Ik ben toen het eerste jaar gegaan, dat was toen een tegenvaller. Mm-hmm. Maar ik hoop eigenlijk dat dat wel weer terugkomt. Want ik begreep dat een aantal van die muzikanten toch wel misten het Haagse sfeertje. En dat ze dus het hotel er direct naast hadden. En ook de kwaliteit gewoon. Die ik gewoon heel lang heb meegemaakt. Ja. Gelukkig dus. Jazzmuziek live luisteren is natuurlijk altijd een goede ervaring. En we gaan luisteren naar James Brown. Ik heb hier het nummer Night Train staan. Bedankt Willemijn voor je verhaal. Oké. For Night Train. Night Train van James Brown. De nacht van EO. Ja, en de vraag over de muzikale ontdekkingen levert leuke reacties op. We hoorden net Willemijn over James Brown. En nu reageert ook Stella dat zij James Brown in 1988 gezien heeft op North Sea Jazz. En ook zij vindt het jammer dat het naar Rotterdam gegaan is. Dus Willemijn, je bent niet de enige. En aan de telefoon hebben we Kimberly. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Hallo. Wat is jouw muzikale ontdekking? Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik zat bij mijn ouders in de auto. Ik was 8 jaar oud. En toen hoorde ik voor het eerst Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay. Mm. En ik weet nog heel goed dat ik als jonge meid echt dacht van wauw, wie is dit? En aan mijn moeder toen vroeg van wie is deze zanger? En dat zei ik echt zo dacht van oké, waarom wil je dit weten? Toen zei ze, dit is Otis Redding. En sindsdien, als jonge meid, heb ik eigenlijk al zijn nummers geluisterd. En je kan, denk ik, geen Otis nummer opzetten waarbij ik niet de tekst helemaal mee kan zingen. Ik ben mega fan. Ik ben nu onderhand wel weer ouder dan hij ooit is geworden. Maar ik blijf levenlang fan. Ja, en op je 8e begon dus je liefde voor Otis. Ja, ja. En wat maakte dat je hem zo gelijk al zo leuk vond? Was het iets in zijn stem of in de muziek? Zijn stem, ja, er was zoveel emotie. En ik vind ook zijn stem, ook nu nog steeds, kan je het eigenlijk niet echt verwarren met iemand anders. Als je Otis hoort, dan weet je dat het Otis is. En ik vind dat gewoon heel bijzonder. Ja, dat je ook echt zo van jezelf, hij was nog in de 20 toen hij overleed, dat jij al zo'n unieke stemgeluid kan hebben. En zoveel energie ook, en zoveel emotie. Ja. Prachtig. Nou, zullen we gaan luisteren naar Sitting on the Dock of the Bay, Otis Redding? Ja, heel graag. Dankjewel, Kimberly. Fijne nacht nog. Alsjeblieft. Doei. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Sitting on the Dock of the Bay, Otis Redding. De De nacht van EO. Ja, aan de lijn hebben we ook Damis. Goedenacht. Ja, goedenacht, ja. U heeft ook een muzikale ontdekking. Ja, ik ben nu 83. Ja. In de vorige eeuw moest je naar de militaire dienst, weet je? Twee jaar of 18 maanden. En als je dan iets fout deed, dan kon je een zware straf krijgen. Dan een week zware straf, waar je dan moest in de cel. En dat werd op een gegeven moment opgeteld. En als je dan het voldoende aantal dagen had, dan ben je naar het depot van discipline gestuurd, de Nieuwe Sluis. Ja. Waarna ook die vrouw gewoon is. En een Loenlander Sluis heb je daar, weet je allemaal. Okay. En wij noemden dat dan niet dat je naar de depot discipline ging, maar je ging naar Nieuwe Sluis. Dat was zo bekend onder de militairen. Mm-hmm. Nou, dan kwam je daar aan. En dan ben je eerst even gekeurd. En dan ben je psychisch gekeurd, ook weer in orde was. En dan kreeg je strenge straf. Nou, tenminste, dienst, weet je. Je mocht niet naar huis. En je moest de eerste maand in de cel achter elkaar dienst doen in de cel. En als je dan s'avonds in de cel zat, dan hadden ze een bandopnames van muziek. En dan hoorde je in de cel, hier is Radio Nieuwe Sluis. En daar was er altijd een stem, een vrouwenstem. En die zong een zwarte vrouwenstem, zoals je van die jazzzangeres ook al hebt. Yeah. I'm sorry, so sorry. I'm sorry. Love is blind. Zoiets. Yeah. Ik ben daar heel slecht in. Ja, weet u nog wie dat was? Ik dacht eerst even Uta Kitt, maar... Wat zei u? 1959 zegt dat dan wat, 60, 61. Ja. Toen was ze wel. En die zangeres, die is u bijgebleven? Ja, die stelde ook de situatie natuurlijk. Het was toch echt een gevangenis situatie. Die lui waren fantastisch, hoor, daar. En, in militaire dienst kon je dan naar de... Ik was toen nog katholiek, maar ik ging naar de dominee. Die vond ik toch wel fijne. Ja. Als die paters en die professoren. Ja. Nou. Ja, sorry. Ja, nee, mooi om te horen. Ja, wij hebben nog een reactie, dus ik ga die ga ik nog even voorlezen. Maar bedankt dan eens voor je verhaal. Oh, maar ik krijg het niet te horen dan. Nee, ja, we hebben nog heel veel andere muziek vannacht ook. En we weten niet precies welk nummer het wordt. Dus we gaan nog even door. Maar heel erg bedankt voor het reageren. Fijne nacht. Ja, een andere reactie is van Leonie. Zij zegt van een jaar of 10 geleden was ik op festival in België, op Pukkelpop. Ik was daar voor het eerst en ik was daarvoor ook niet echt een festivalbezoeker, maar vond het zo bijzonder. En één artiest blijft daar voor altijd bij, die heeft haar weten te raken, dat is Tom O'Dell. Artiest die we misschien allemaal wel kennen. Hij is nu natuurlijk wel populair geworden, dat was 10 jaar geleden nog een beetje anders. We gaan luisteren naar een nummer van hem, een nieuwe nummer, Black Friday. Wanna go hard. Wanna have fun, wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on everyone. It's Black Friday, in a black taxi, you take my hand and hold it gently on the next seat. It's all in my head, it's all in my mind. I'm so selfish, you're so kind. It's all in my head, baby, I can't breathe. I look in the mirror, what has happened to me? Tom O'Dell met Black Friday. De ontdekking van Leonie, die luisterde naar het gesprek met Joey Rutschy wat wij vannacht hadden. En het is ook tijd voor de ongelofelijke podcast. We duiken in het archief en daar vinden we advocaat Natasja Harlequin. Wat doet het met je mensbeeld als je dagelijks optrekt met zware criminelen? Daar kan zij als geen ander antwoord op geven. Harlequin was betrokken bij de zaken rondom Volkert van de G en de Hofstadgroep. En ze is gespecialiseerd in geweld en levensdelicten. En het valt haar op dat de samenleving verhardt en steeds meer snakt naar vergelding en strengere straffen in plaats van vergeving. Wat zegt dat? En zit daar ook een link in met religie? Dat bespreken journalist David Bogert en vaste gasttheoloog Stefan Paas. Natasja Harlequin, welkom in de Ongelooflijke. Dankjewel. Heel goed dat je er bent. Je bent een bekend strafrechtadvocaat. Ook eentje die zich als advocaat ook bezighoudt met, ja, kan ik wel zeggen, zware criminaliteit. Als er sprake is van moord, terrorisme, grote drugszaken, zedendelicten. En je bent ook bij bekende zaken betrokken geweest, zoals Volkert van de Graaf, de Hofstadgroep. Welke zaak in de afgelopen, ja, in de 20 jaar dat je nu advocaat bent, is je nou het meeste bijgebleven? De zaak van een jong echtpaar. Die gaan naar de eerste hulp met een kind, een baby. En daar wordt letsel vastgesteld. En vervolgens belanden zij onverwacht in een heel straftraject, waarbij vader en moeder onverwacht als verdachte worden aangemerkt. En vervolgens zie je dat die zaak jarenlang voortsleept. Want hoe komt het kind nou aan dat letsel? Ah. Je ziet gaandeweg dat die twee jonge mensen getrouwd, dat die van elkaar vervreemden, elkaar weer vinden. Schoonouders, ouders die zich ermee bemoeien. En vervolgens komt vast te staan dat dat letsel een medische oorzaak heeft. Nou, die zaak, die heeft me wel echt, echt geraakt. Ja, en dat vind ik zo bijzonder. Hè? Je hebt het allemaal over dit soort zaken die je net noemt. Ja, dat grote is zaken. De grote zaken waar iedereen het over heeft. Ja. Maar deze zaken, dat je een jonge moeder voor je hebt, dat je een jonge vader voor je hebt, dat je alle instanties, die mengen zich daarin. En wat gebeurt er dan? Hoe wordt het Openbaar Ministerie geïnformeerd? En ik moet het toch ook wel echt zeggen, hoe kan de overdracht van informatie toch soms zo slecht verlopen? Mm. En dan raken mensen vermalen, eigenlijk, hè, in de wielen van het recht. Ja. Want die ouders kwamen in paniek waarschijnlijk bij het ziekenhuis van er is iets met ons kind. Ja. En die worden dan vervolgens zelf als mogelijke dader gezien. Klopt. En ze raken ook vervreemd ten opzichte van elkaar. Misschien omdat ze ook wel gingen denken. Misschien heeft de ander inderdaad wel iets. Vanaf dat moment ook. Dan zou je denken van, ja, er is toch zoiets als een onschuldpresumptie. Je bent een verdachte, maar er staat nog niks vast. Maar je ziet in dat familierecht, dan meteen mag er geen omgang meer zijn met de kinderen. Meteen wordt er een pleeggezin ingeschakeld. Meteen is er toezicht onder vier ogen. Ja. En dat in een paar uur. Dat je echt denkt, die ouders gewoon totaal in paniek. Ja. Ook nog. Dus met andere woorden, door misschien verkeerde inschattingen, menselijke fouten, iedereen is mens. Ja. Maar wat zeg je dan achteraf tegen zo'n gezin? En kun je die schade ooit terugkrijgen? Wat maakt dat rechtssysteem dan allemaal kapot? Mm. Nou, deze zaak, die blijft mij altijd bij. Dat is misschien het verschil met het harde strafrecht. Dat je dan waarschijnlijk veel te maken hebt met mensen die, hoe zou ik het zeggen, gepokt en gemazeld zijn in het systeem. De keuze maken. Ja, ja. En van jongs af aan misschien al aan die kant zitten van het strafrecht. Maar dat je ineens twee onschuldige mensen hebt die over de rand tuimen, ineens als het verdachte bekeken worden in een circuit terechtkomen waar een gewoon mens eigenlijk nooit aan denkt dat hij daar ooit in terecht zou kunnen komen. Ja, weet je, ik zeg heel vaak, kinderen vragen wel eens, ik geef soms ook les op scholen of ik hou een lezing. En ik zeg, ja, mevrouw, hoe zit dan een verdachte eruit? Ik zeg, nou, zoals jij, zoals ik, zoals je buurman, zoals je vader, zoals mijn vader. Ja. Wat zijn je keuzes, wat zijn je mogelijkheden in het leven? Ik kan niet, als jij in de Schilderswijk geboren bent en jouw hele familie woont daar, dan heb je echt een heel ander uitgangspunt dan in een willekeurige andere wijk. Nu is dat beperkter. Ja. Hoe je wordt bejegend, hoe er naar je wordt gekeken. Ik zie dat gewoon in de afgelopen jaren terug. Dus het is niet van, goh, zou dat nou zo zijn? Nee, dat is zo. Mm-hmm. Dus dat is even één ding. Vervolgens heb je wel ook een keuze te maken. Je kan denken van, ja, als hier aan het recruteren zijn bij mij in de straat of in de wijk, om allemaal opdrachtjes te doen voor een bepaalde organisatie, heb je ook op een gegeven moment de keuze. Ga ik daaraan deelnemen? Ja. Of doe ik dat niet? Nu zie je met al die drillrapgroepen dat die keuzes, die worden neergelegd bij kinderen echt. Kinderen van 11, 10, 11, 12. die worden al gerecruiteerd. Ja, als een drugscourier worden, precies, dat soort dingen. Dat is gewoon hoe het is. Ja. Maar je hebt altijd een keuze. Ga ik hiermee door of niet? En je hebt gewoon een categorie cliënten die gewoon zegt, dit is gewoon mijn werk. Dus dit is wat ik doe. Ja. Ik hou er rekening mee dat eens in de 7-8 jaar dat ik gepakt word, dat ik een lange tijd vastzit. Nou, dan maar hopen dat het niet boven de 20 jaar uitkomt. Dat soort cliënten heb je ook. Tuurlijk. Ja. Die maken gewoon bewust een keuze. Ja. Berekenend. Berekenend. Ja. Wat ik altijd aangeef, ik maak geen verschil. Die persoon is voor in mijn ogen niet slechter dan de ouders waar ik het net over had. Zo, je kan, ja, dat vind ik wel interessant dat je dat doet. Want je kan denken, ja, maar die ouders die waren onschuldig. Deze mensen, die kiezen echt, die hebben echt die keuze, zoals je zelf zei. En die kiezen ervoor om kwaad te doen, zou je kunnen zeggen. Ja, die kiezen ervoor om een bepaalde route in hun leven te bewandelen. En ik oordeel daar niet over. Ik vind echt, dat is niet aan mij. Nee? Ja, maar wat vindt u dan? Ik zeg, wat ik vind, dat doet er niet toe. Maar is dat dan, ik kan me heel goed voorstellen dat je in je rol als advocaat dat moet doen. Ja. Lijkt me professioneel. Jij zit er niet om te oordeel uit te spreken. Dat doet de rechter. Ja. Maar je bent ook mens. Ja. Bedoel je dan ook dat je, zeg maar, als mens daar verder geen oordeel over hebt of het goed of fout is? Nee, kijk, er is een verschil tussen in functie zijn. Mm-hmm. Het is niet voor niets dat wij een toga aantrekken, allemaal ter zitting. Ja. Dat heeft er echt mee te maken. Ik trek een toga aan en we zijn allemaal, zijn we in functie. Precies. Ja. Zwart-wit, dat is hoe het is. Rustig, de boel overzien. We zijn professionals. Dus we staan hier als professionals. Nou, ik geef een voorbeeld. Een cliënt vroeg wel eens aan mij van ik mag dan niet meer stelen. Maar ik voel dat ik dat echt moet doen. Begrijpt u dat? En ik zei, oké. Wil je nu echt antwoord daarop hebben? Ja, ik wil echt antwoord. Wil je echt antwoord daarop hebben? Ja. Ik zeg, nee, daar begrijp ik helemaal niks van. Ik begrijp werkelijk waar niet dat ik hier nu een jas zie hangen. Dat ik denk, god, dat is een mooie jas. Ja. Die pak ik mee, die trek ik aan. Ja. En dat je daar lekker in voelt. Daar begrijp ik in al die stappen. Dus dat je het pakt, dat je het aantrekt en dat je lekker in voelt. In die hele modus operandi, daar snap ik al helemaal niks van. Nee. Maar weet je wat het is? Dat doet er niet toe. Waar het nu om gaat, is dat jij hebt een bepaalde stoornis. Ik zeg ook vaak tegen... Een bepaalde stoornis. Ja. Want dat is wat het is. Als jij stelselmatig steelt, die drang hebt, dan is dat zo, ja. En als je ook dat niet los kan laten, dat je dat moet doen. Ik geef een voorbeeld. En mensen zullen het moeilijk vinden dat ik dat zeg. Heel veel mensen zeggen, fraude, dat vind ik minder erg. Oplichten vind ik minder erg. Maar als je pedofiel bent, dat vind ik toch wel het allerergste wat er is. Iets met kinderen. Dat is het laagste op de ladder. Dat is het laagste op de ladder. Ja. Ja. Begrijp ik dat iemand dat zegt. Alleen als wij de rapporten van de deskundigen krijgen, die worden opgesteld, dus een psychiater, psycholoog, gerechtsdeskundigen die daarnaar kijken, dan staat daar gewoon weergegeven, dat is niet wat ik zeg, maar dat zeggen dus de mensen die daarover gaan, de artsen zeggen dat dat in sommige gevallen een stoornis is. Ja. Wat is dan in sommige gevallen een stoornis? Pedofilie. Dus de woede, de walging, die begrijp ik allemaal. Ja. Van iemand op straat die daarnaar kijkt of een zitting meemaakt. Wat is dit voor walgelijk persoon? Alleen ik lees de rapporten. En ik moet iets met een cliënt met een bepaalde stoornis. Wat die stoornis ook is, of met een bepaalde ziekte. Ja. Of wel het ziektebeeld. Daar moet ik dus iets mee. Dan heeft mijn oordeel, het voegt niks toe. Maar daar zit toch ook precies de kern van het hele denken in termen van recht. Ja. Toen we nog in grotten leefden en elkaar met knotsen de schedel insloegen, dan nam je gewoon wraak. Dus teksten, zeg maar, en die bepaalde ook waar die wraak opnam. Ja. Wat hij erg vond. Ja. Maar een rechtssysteem staat precies tussen ons en die chaos in, zou ik zeggen. Ja. Dus eigenlijk is dat wat je zegt. Van, precies. Ik probeer in mezelf ook die scheiding aan te brengen tussen waar ik walging over voel. Of het ene wint je meer op dan het ander. Ja. En dat is ook heel persoonlijk soms. Ja. En wat rechtvaardig is. Ja, precies. Ja. Kijk, maar wat mij raakte bij die ouders waar ik het nu over heb, is dat je juist dat je dus ziet in het rechtssysteem dat we allemaal van het een op het andere moment verdachte kunnen zijn. Mm. Ik had ook, mijn man en ik hadden ook dit jonge echtpaar kunnen zijn. Mm. Hoe wordt er dan naar je gekeken? Mm-hmm. Hoe kijken de instanties dan naar jou? Hoe kijkt de crèche dan naar jou? Hoe kijkt de huisarts dan naar jou? De buurt. Mm. Iedereen kan opeens iedereen heeft dan komen. Precies. Ja. En dat is wat ik probeer aan te geven. Ik oordeel niet. En ik steek ook voor niemand mijn hand in het vuur. Dus als iemand ook zegt van ja, dat zou mijn kind nooit doen. Nou, dat zeg ik helemaal niet over mijn kind. Ja. Ik zeg dat. Ik zal dat nooit zeggen over mijn kind. Omdat ik zie in de praktijk dat juist dat kind dat alles heeft. Alle liefde van de wereld. Alle wilde, weet ik veel wat. En toch zie ik diegene voor me. Inclusief of naast die persoon uit de Schilderswijk waar ik het net over heb. Misschien was daarom ook wel een zaak die zoveel indruk maakt op jou met die ouders. Ja. Omdat jij zag van het kan iedereen overkomen. Maar je zag ook, iedereen kan vermalen worden uiteindelijk in de systeem. Precies. Wat mij geraakt heeft in die zaak is juist het non-verbale. En die vertwijfeling in hun ogen zien. Ergens toch ook het volste vertrouwen hebben in elkaar. En soms dat sprankje van twijfel van hé, jij zou toch niet. Nee. Ja. Het niet uitspreken ook. Maar dat gegeven. Dat soort zaken, dat raakt mij enorm. Vergeet ik ook nooit. Nee, ik kan me zo voorstellen. Wow, we belanden wel gelijk. Ja, terecht in. Ja. Ik had een paar vragen. Waarom wil iemand advocaat worden? Ik kan me voorstellen dat je met dat soort zaken als advocaat ook misschien wel denkt van ja, hier doe ik het voor. Ja, het strafproces dient gevoerd te worden in een zittingszaal. Die zittingszaal is er niet voor niets, anders konden we wel naar het Marktplein. De zittingszaal is niet op Twitter. Ja, dat scheelt. Ja. Dat scheelt. Ja. Sommige mensen een beetje vergeten, denk ik. Maar dat is het uitgangspunt. Nou ja, je trekt dan ook dagelijks op met mensen die ook echt nare dingen op hun geweten hebben. Mogelijk. Moorden, ja, ze zijn een verdachte. Je spreekt advocaat, mogelijk. Ja. Nee, echt. Maar van al die mensen die jij bijgestaan, zullen er wel een aantal zijn die echt verkeerde dingen hebben gedaan. Wat doet dat met jou als mens en jouw mensbeeld? Nou, laat ik het even aanvullen, want we hebben nog eens een psychiater in de podcast. De indruk is dat die wel de neiging hebben om naar de samenleving te kijken als een verzameling ziektebeelden. Omdat je gewoon heel veel mensen in de spreekkamer krijgt die dat hebben. Ik kan me voorstellen een strafrechtadvocaat iedereen aankijkt en denkt van, je ziet er leuk uit en het ziet er allemaal heel fatsoenlijk en keurig uit, maar wat er achter jou schuil gaat. Klopt. Dat je wat ontrouwig wordt. Ja, nee, klopt. Maar ik denk ook dat wij strafpleitsneeuwman niet helemaal normaal zijn. Je komt aan, ik weet waar de camera's hangen. Het eerste waar ik op kijk is waar camera's hangen. Oh ja. Waar is een uitgang? Als ik ergens zit, dan wil ik ook gewoon met mijn hoofd richting een deur. Ik zal nooit met mijn rug naar een. Ik wil gewoon zien wie er binnenkomt, welke kant ik uit kan. Kijk, er is verschil tussen wat ik doe in de media. Daar wordt mij gevraagd om mijn mening en daarom, of om te duiden. En daarom zit ik daar. Ja. Maar persoonlijk ben ik best wel rustig. Ben ik op feestjes vaak de meest rustige, ben ik de observerende. Ja. Dus ik observeer heel veel. Ik zou ook niet heel snel, Tos, we gaan nu daar en daar en ga je mee. Nee, waarom? Dus ik ben altijd iets terughoudender. Omdat ik altijd rekening mee hou, ja, wat gaan we dan doen? Met wie? Welke auto? Wat ligt er in die auto? Is niet normaal, toch? Allemaal. Is niet normaal. Ja, is niet echt normaal. Want dan denk ik, dan ga ik alweer door. Dan denk ik, ja, zometeen stap ik bij jou in de auto. Ik weet niet wat jij in de auto hebt liggen. Zometeen heb je drugs in de auto. Worden wij aangehouden? Zit ik in die auto? Blablabla. Oh, daar ben je echt mee bezig. Zeker. Ja, maar dat is niet hoor. Ik zie jou kijken en dan ben je helemaal gek. Ja, misschien wel. Dat denk geen hond over na, volgens mij. Nee, maar ik wel. Ik denk daar ook nooit over na. Maar ervaar je dat ook als een verlies? Nee, omdat ik weet dat het zo is. Maar komt ik heb dat door je vak of was je dat altijd al? Ja, ik weet eigenlijk gewoon te veel. Ja. En ik was daar ook, altijd wel mee bezig, ja. Ja. Want mijn vader zei vroeger wel eens van, dan hadden we het over alcohol en drugs en weet ik wat. En dan zei hij van, ja, als je kan je voorstellen dat je dan ergens van af wilt. Echt denk, hè? Dat je er echt van af wilt en dat het je dan niet lukt. En dan niet voor een paar maanden niet, maar jaren niet. Dat je verslaafd bent. Dat je verslaafd bent. Dus ik zag mijn vader zo aan te kijken. Ik denk, dat zal mij toch zeker niet overkomen. Pas gewoon totaal niet bij mijn karakter. Dus dan doe ik het gewoon überhaupt niet. Nee. Terwijl ik heb niet gewoon. Niet roken. Nee, maar ik heb wel met een sigaret zo in een beetje gek vastgehouden voor een vriendinnetje. Ja, die hem even vasthouden. Heel kom zo vast, dan gaf ik er daarna weer aan terug. Maar het trok mij niet. Ik heb er ook geen oordeel over dat mensen dat wel doen. Maar ik hoef niet te roken. Nee, maar dit is dan nog inderdaad het gedrag. Ja. En hoe je daarmee omgaat en hoe je daarnaar kijkt. Maar dat mensbeeld is nog een ander verhaal. Dus dat, ja, dat jij naar ieder mens kijkt, misschien wel als, ik zal niet zeggen, een potentiële moordenaar, dat is wel heel heftig gesteld, maar wel, je steekt er niemand je hand in het vuur. Nee, maar de mens is, de mens, ja, de mens, de inborst van de mens is toch wel slecht. Ja, ja. Zeg je dat? Ja, ja. Terwijl, het is juist tegenwoordig populair om, hij is ook in deze podcast geweest, twee keer zelfs, Rutger Bregman, de meeste mensen deugen. Ja. Jij zegt, de mens is eigenlijk slecht. Ja. Ja. Waarom? Kijk nu maar. In een maatschappij waar we nu in leven. Het gaat erom mensen voor schut zetten, daarom lachen. Mensen verraden, daarom daaraan verdienen. Iedereen, hè? Maar hiervan zou ik typisch als amateurpsycholoog zeggen. Natuurlijk, en Natasja, zeg jij dat? Want jij... Je ziet heel veel mensen. Je ziet heel veel ellende. In de redactie van de Correspondent, waar allemaal aardige jongens zitten. Ja. En jij zit elke dag misdadigers, dus logisch. Ja, ja, maar toch ook, het zit hem ook in kleine dingen. Iedereen is heel individualistisch. Zal eerder kiezen voor zijn of haar eigen belang. We willen wel elkaar de hand toereiken. Maar wat is er dan, what's in for me? Dus dat, het gaat er altijd om... Wat is mijn aandeel in dit alles? Die goede tierenheid, die is wel ver te zoeken. Bijbels woord, ja. Ja, maar goed, zo is het. Ja, de mens is zondig. Gaat het erom, en dan gaat het erom, als je dat weet... Nou ja, ik zie het als een bevrijding. Ja? Dus iedereen die ik dan tegenkom, die gewoon... Meevalt. Die gewoon meevalt. Kan alleen maar meevallen. Joh, prima. Ja. Nee, dat is de andere kant. Nou ja, ik zat te denken... Kijk, wat jij zegt... hoor je gek genoeg best wel vaak, daar denk ik wel iets anders over, maar dan vaak over anderen. Ah. Dus onderzoek na onderzoek laat zien dat Nederlanders vinden dat het met henzelf goed gaat, met de samenleving slecht. Dat ze zelf deugen? Ja, dat er strenger gestraft moet worden, dat er harder opgetreden moet worden. Ze bedoelen natuurlijk niet tegen henzelf. Nee. Dat is altijd tegen anderen. Nee. Dus blijkbaar vinden veel Nederlanders toch dat er heel veel mensen zijn die niet deugen. Ja. Alleen, zij zelf zijn altijd de uitzondering. Totdat het hun eigen zoon is. Of hun eigen dochter. Ja. Dan opeens wordt die functie van de strafrechtadvocaat begrepen. Dan wordt opeens de rechtsstaat toch anders bekeken. Ja. Goh, en in die gevangenis in het buitenland... is het toch is het niet zo goed gesteld met de mensenrechten. Ja, ik heb dat een paar jaar geleden ook gehoord. Maar toen interesseerde het me niks. Precies. Of sterker nog, toen vond ik het allemaal terecht. Maar nu mijn neefje of mijn dochter daar zit, wordt het allemaal anders. Ja, is de gevangenis opeens niet meer een hotel, zoals vaak genoemd wordt. Nee, maar wat we vaak zeggen natuurlijk, als het gaat om slachtoffers... dat mensen zeggen, het zal je kind maar wezen. Tegen een advocaat, van, hoe kun je opkomen voor zo'n crimineel? Het zal je kind maar wezen. Ja. Maar ik las iets van een advocaat die terugschreef van... maar als zo'n jongen dan voor de rechter staat, die wat gedaan heeft... dat zal je kind maar wezen. Ja. Wat ik interessant vond, ook wat een beetje voortvloeit uit Stefans vraag... wat jij zegt van, de mens is slecht. Dat wordt dan vaker over anderen gezegd en niet echt over jezelf. Natasja, jij zegt, ik steek voor niemand mijn hand in het vuur. Nee. Steek je ook niet voor jezelf, je hand in het vuur? Niet. Nee? Nee. Nee. Als het erop aankomt, hè... je krijgt altijd bij, als je advocaat wordt... krijg je van die dilemma's. Dat heeft te maken met beroepsethiek. Mm-hmm. Stel nu dat er een aanslag wordt gepleegd en jij weet dat. Welke route bewandel je dan? En dat heeft te maken natuurlijk met je geheimhouding. Ja, je hebt een eed afgelegd, ik in dit geval een eed, bij de rechtbank. Ja. Het beroepsgeheim is heilig. Zijn daar grenzen? Ja. Hoe ga je daarmee om? Ik geef maar een voorbeeld. Ik loop op straat en ik vind een autosleutel. Was een politiebureau, loop daar naar binnen. Ja, maar wij nemen geen sleutels aan. Okay, waar moet dat dan? Bij de gemeente. Moet ik dan nu naar de gemeente? Ga ik dat dan doen? Is dat dan weer een extra overweging? Ja, dat is een extra overweging. En waarom? Omdat ik dan denk aan mijn eigen agenda. Ja, ja, ja. Terwijl eigenlijk ben ik dan hartstikke asociaal, want iemand is de autosleutel kwijt. Ja. Als jij dat was, degene die de autosleutel kwijt was, precies, was je maar dankbaar geweest precies als iemand. Maar dus ook ik denk dan van, jeetje, als ik hem hier af kon geven, is het goed. Maar als ik dan nu echt een afspraak moet gaan maken bij de gemeente... in weet ik veel waar, een plaats waar ik helemaal niet bekend ben... en het moet gaan opzoeken en het kost mij extra tijd... dan wordt het opeens allemaal anders. Mm-hmm. Dus met andere woorden, ook weer heel egocentrisch en egoïstisch. Uiteindelijk wel gedaan. Ja. Maar dit zijn de stappen die je dan doorloopt. En allemaal menselijk wat dat betreft. Allemaal menselijk. Even terug, want dat is ook een van de redenen waarom ik ontzettend blij ben dat je er bent. Want ik heb heel lang tegen David lopen zeuren van... we moeten echt een keer een jurist hebben hier. Omdat de dingen die je nu vertelt... dat is natuurlijk ook een prachtige lens op de samenleving. Je zei net over die twee jonge mensen. Ja. En je zei, had ik kunnen zijn. Ja. En dat, misschien is dat ook al van ouds de gedachte geweest bij het strafrecht. In een samenleving die misschien wat meer doortrokken was van zondebesef enzovoort. Een soort solidariteit in het kwaad. Niet iedereen komt in de gevangenis, maar het kan iedereen op een bepaald moment overkomen. Terwijl je, ik geloof dat Ibo Buruma was, hoogleraar strafrecht, al bijna 20 jaar geleden schreef. We hebben zien een omslag in het strafrecht van criminaliteit bestraffen, rechtsorde herstellen, naar de samenleving veiliger maken. Ja. Maar het is altijd veiliger maken natuurlijk tegen een ander. Niemand vraagt dat de samenleving veiliger gemaakt wordt voor hemzelf. Nee. Nou ja, een enkel met heel veel zelfinzicht misschien. Ja. Maar dat is een typische omslag waarbij het kwaad geparkeerd wordt altijd bij die mysterieuze ander. Ja. Die crimineel. Diezelfde buurman, dat kwam ik toevallig tegen. Iets wat jij geschreven hebt hierover. Want natuurlijk heb jij weer ook over dit onderwerp geschreven. Dat heb ik al eens gedaan. Een soort van met Stefan komen erachter dat hij over elk onderwerp ooit heeft geschreven. maar jij citeerde hem, die buurma, met de uitspraak: wij beschouwen onszelf niet langer als potentiële daders, maar als potentiële slachtoffers. Ja, vond ik een boeiende. Dat vond ik wel een interessante. Ja. Mensen keren zich aanvankelijk ook tegen die daders. Van ja, terecht dat ze in rare gevangenis in Thailand zitten en weet ik veel wat allemaal. Want ja, ze hebben echt verkeerde dingen gedaan. Totdat hun eigen kind opeens een dader blijkt te zijn. Dan zijn mensenrechten opeens heel belangrijk. Ja, het is ook helemaal niet hip, hè, om over de daderkant of over de dader, de mogelijke verdachte, te spreken. Hm. Het verkoopt als je emotie opwekt door het over slachtoffers te hebben. Mm-hmm. Ja, ja. En dan denk ik vaak, kijk, je kan een microfoon voor iemand zijn neus houden en dan horen, want dat horen we heel vaak, hè? Laten we eerlijk zijn, ik heb levenslang. Ja, de slachtoffer die dat zegt. Ja. Ik heb levenslang. Ik heb levenslang als er als er naast is overleden of een kind. Ja. En dan denk ik, pak eens door met die vraag. Wat betekent dit voor jou gewoon in jouw dagelijks leven? Waar loop je tegenaan? We willen allemaal dat ene antwoord horen en een gezicht met tranen in de ogen. Maar dan is het toch ook wel weer tijd dat doorgegaan wordt naar het volgende onderwerp. Dus daar echt op doorpakken, daar echt bij stilstaan, daar echt het goede. Waarom vind je dat belangrijk dat gebeurt? Kijk, op het moment dat je zegt, we hebben aandacht voor slachtoffers. Ja. Mijn karakter is alles of niks. Je bent niet, ik hou niet een beetje van jou. Ik hou met heel mijn hart van jou. Of ik hou niet van jou. Ja. Er zit niks tussenin. Dus op het moment dat ik zeg, ik zet me in voor het slachtoffer, of het slachtoffer, ik hoor jou, dan wil ik je ook echt horen. Dan wil ik ook echt van jou horen. Wat doet dat met jou in je relatie? Wat doet dat met jou op je werk? Ja. Wat doet dat met jou gewoon in je lijf, in je geest? Dus niet alleen de emo-quote halen en door. Maar dat is goed de bedoeling van het spreekrecht van slachtoffers. Dat ze, hoe zou ik het zeggen, wat inzicht kunnen geven in wat zo'n misdaad doet met iemands leven. Ik zou een gesprek heel interessant vinden. Niet in de rechtszaal, maar in de... Maakt mij niet uit. Of een gesprek tussen dader en slachtoffer. Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat gebeurt vaak. Is dat mogelijk? Nee, dat is nu niet mogelijk. Dus je ziet ook veel advocaten nu die zeggen van eigenlijk zou er een aparte zitting moeten komen. Dus dat je eigenlijk twee momenten hebt. Dus aan de ene kant heb je het strafrecht en aan de andere kant heb je dan ruimte voor het slachtoffer en de menselijke kant. De menselijke kant, het verhaal, misschien het overleg met de verdachte, elkaar aankijken. Daar is de zittingszaal helemaal niet voor. Ik geef een voorbeeld. Die zittingszaal zit iedereen met zijn rug naar het publiek. Ik weet niet of je wel eens in de zittingszaal bent geweest. Dat is een bepaalde opstelling. Dat is ook bij wet zo vastgesteld. De rechters zitten voor je. Een meervoudige kamervoorzitter in het midden. Officieren links van mij dan nu. En de griffier die alles opschrijft zit rechts. Naast mij of voor mij zit mijn cliënt. En achter mij is de zaal. Daar zitten de journalisten, daar zit het publiek, daar zit ook het slachtoffer en de advocaten. Ja. Goed. Als zij iets zeggen, dan praten zij tegen onze rug. Ja. Nu zeg ik daarbij, al van tevoren, stelt de nabestaande, stelt dit op prijs als mijn kind zich omdraait. En u aankijkt. Je moet je voorstellen, iemand zegt dus iets. Ja. Ja. Vaak persoonlijk. Vraag persoonlijk, maar je kijkt tegen rug aan. Ja. Ja. Dat is geen menselijk contact. Dat is geen menselijk contact. Dus je bent eigenlijk alleen maar aan het zenden. Ja. Het kan ook zijn dat de nabestaande zegt, nee, dat wil ik allemaal niet. Ik heb dat van tevoren al besproken met een cliënt van mij. Die zegt, nou, ik zou me best wel willen omdraaien. Ik zou diegene best wel willen aankijken. Niet altijd wordt dat gewaardeerd. Dus ik vraag dat ook. Ja, ja. Stel dat dat niet gewaardeerd wordt. En die cliënt zit naast mij. En ik zie dat iets hem echt heel erg raakt. Of haar. Dat zou een mooi uitgangspunt zijn om dan daar het met elkaar mogelijk over te hebben. Misschien niet op dat moment, misschien later. Dus er is de juridische kant, ja, als burgers van een samenleving, ja, van wie de een de ander het aangedaan heeft. En dat moet rechtskundig afgehandeld. En de menselijke kant, de gemeenschapskant. Ja. Dat je ook in een samenleving met elkaar weer... Je kan een bijdrage leveren aan helen, zo noem ik dat. Dat je je cliënt voorhoudt op het moment dat ik weg ben. Dat die rechter weg is. Dat de benadeelde partij weg is. Dat iedereen de reclassering... Iedereen is weg. Er is geen strafproces meer. Dan gaat het alleen om jezelf en die spiegel. Mm-hmm. Wat zie je dan? Hoe ga je dan met jezelf om? Je in het reine komt. Ja. Dat is bijna een pastoraal gesprek of zo. Ja, maar dat is dus wat ik probeer te zeggen. Ja. Het strafrecht is ook alles of niks. Ik maak een afspraak met de cliënt, die wordt ingeboekt. Ik boek een afspraak voor 2 uur. Het is meteen diep. De gesprekken zijn meteen heel erg serieus, heel intens. Alles wordt besproken. Van angsten tot en met verlangens, tot en met eenzaamheid, tot... Ja, alles. Misschien zit een schokkantvraag, maar stel dan ook eigenlijk de vraag... heb je het echt gedaan? Nee. Nee? Nee. Wil je dat niet weten of is het niet relevant? Is voor mij niet relevant als strafrechtadvocaat, omdat het strafproces draait om het dossier. Het dossier wordt samengesteld door de officier van justitie. Ja. Maar ook dan hou ik er rekening mee, en dan komen we weer terug naar het mensbeeld. Dit is jouw kennelijke waarheid. Ja. Wie zegt nou dat wat jij mij vertelt, dat klopt? Nou, natuurlijk. Ook dan oordeel je niet in zo'n gesprek. Nee. Nou, ik hou ze wel voor, bijvoorbeeld als het gaat over jongeren en jong adolescenten. Dan kan je zeggen, je hebt de keuze die je nu maakt. Als jij nu ervoor kiest om door te gaan met deze mensen, dan weet je dat je vanaf nu in die organisatie zit. Ik houd je gewoon voor. Voor de rest mag je mij altijd bellen. Maar ik heb dit gesprek nu met je gevoerd. Mm-hmm. En weet je wat er dan gebeurt? Dan bedanken ze mij oprecht voor het denkmoment. Want ik geef ze dan huiswerk. Ik zeg, bij deze geef ik jou huiswerk. Is niet voor mezelf, is niet voor mij, is voor jezelf. Bel jij over een jaar weer dat je vastzit voor iets, en het is hieraan gerelateerd, drugs gerelateerd of organisatie gerelateerd, dan is het goed, daar heb ik het nooit meer over. Maar ik zeg het wel één keer tegen je. Omdat vaak de cliënten die we hebben, naast het feit dat ze soms oliedomme keuzes maken of beperkt zijn, letterlijk. Dus minder intelligentie. Of een heel groot deel van heel de groot deel. Gedetineerden. Ja, en dan weet ik dat de luisteraar misschien denkt van... ach, wat een softe sector, dan gaat ze het weer hebben over mensen met minder beperking. Echt heel veel. Sterker nog, een heleboel organisaties maken ook gebruik. Ten eerste van jongere mensen, want die hoeven minder lang te zitten. Daarnaast ook gewoon echt wordt er gebruik gemaakt van mensen met een beperking. Jongere mensen die niet zo goed kunnen overzien wat ze doen. Precies. En niet zo goed vooruit kunnen denken. Denken gewoon korte termijn. Ja. Dus wat me wel interessant vond om even te verkennen, want we zijn natuurlijk ook als programma, als podcast bezig met religie en ook de cultuurbeschouwing. Cultuurbeschouwing, maar ook wat de relevantie is voor geloof in een steeds ongelovigere samenleving. Nou zeg jij ook heel sterk, Natasja, dat jij dat ziet als strafrechtadvocaat. En ik begrijp ook van Stefan dat de wetenschappelijke literatuur die jij erover gelezen hebt, dat ook bevestigt. De straffen worden strenger, de nadruk op vergelding neemt heel erg toe. Ja. Die tendens. Worden onbarmhartiger. Nou ja, als je het kort door de bocht samenvat, is dat misschien de conclusie waar jullie allebei op komen. Stefan, dit is ook een thema waar jij, ik zei het al, ook over geschreven hebt. En ook de vraag verkend van, is er een link tussen die toename aan de roep om vergelding en het feit dat we minder religieus worden? Nou ja, dat we seculariseren. Is dat er? Ja, nee. Kijk, laat ik het zo zeggen. Het is wel interessant. We hebben ooit Hans Boutelier in de podcast gehad, en die vertelde ons, socioloog, dat zijn vader ooit zei, jongen, als niemand meer gelooft, wordt het een zooitje. Het is het tegengestelde, is waar. Hè? We worden steeds gedisciplineerder, steeds netter, steeds strakker, steeds minder geduld met alles wat zich op een enigszins misgaat. Strenger in de straffen. Worden steeds moreler, lijkt het wel. Steeds moralistischer misschien wel. Dat is wel heel interessant. En eigenlijk had je dat ook wel kunnen voorspellen. Omdat het met het mensbeeld te maken heeft, waar we het net over hadden. Als je ten diepste gelooft dat de mens deugt, alleen dat er wel in de samenleving rotte appels zijn, die slecht zijn, die ook echt hard moet aanpakken. En daar hoor je zelf nooit bij. En want dat is natuurlijk de kruk steeds. Dat je je niet meer verbonden voelt met die zondaar, met die mens die zich misgaat. Maar dat er een soort optimistisch mensbeeld ontstaat, dat dan vervolgens geconfronteerd wordt ineens met mensen die helemaal niet zo goed zijn. En daar moet je dan wat mee. Die kun je het beste maar zo snel mogelijk vanaf en zo ver mogelijk wegstoppen en zo lang mogelijk. Want dat stoort eigenlijk dat mensbeeld, dat eigenlijk alle mensen wel een beetje deugen. dat mensbeeld is eigenlijk, ja, laat ik het maar gewoon kort in de bocht zeggen, een heidens mensbeeld. Augustinus had er wat mee te maken in de Romeinse tijd. Ja, toen Augustinus zijn grote boek De Stad van God schreef, een grote kritiek op het Romeinse Rijk. Ja, dus vijfde eeuw. Begin vijfde eeuw. 426, geloof ik. Een heel dik boek. Dan is precies dit punt wat hij noemt. Hij zegt, wat de hoogste deugd is voor de Romeinen, zegt hij, is gloria, roem. Je status. De hoogste wat de Romein kan bereiken is een prachtig grafmonument, waarop staat welke helden daar die allemaal heeft verricht voor het volk. Betekent ook, zegt hij, dat je hele leven draait om het jezelf zo goed mogelijk presenteren, zo goed mogelijk verkopen. En ook, dat is de keerzijde ervan, dat je neerkijkt op alles wat dat beeld verstoort. Een misdadiger zo hard mogelijk bestraffen enzovoort. Nou, Augustinus leefde in een ruwe tijd. Strafrecht, kun je rustig zeggen, was niet op het niveau wat wij hebben. Nee. En men kende bijvoorbeeld nauwelijks gevangenisstraffen. Een misdadiger werd of verbannen of doodgemaakt. Het was hard. Ja. En dan zie je, het is heel interessant, Augustinus als bisschop had hij ook een rechtsprekende functie in het Romeinse Rijk. Hij sprak zelf ook recht. Maar hij had ook een intervenerende functie. Dat is niet helemaal hetzelfde als de advocaat. Die bestond toen ook wel. Dat is iemand die buiten de wet staat. Die zegt, nee, ik respecteer wat de overheid moet doen. De rechtspraak, die moeten gewoon hun werk doen. Maar ik kom dan langs, of ik schrijf een brief aan een magistraat die recht moet spreken. En ik zeg, denk erom dat je een mens bent. En dat hij ook een mens is, de crimineel. En denk erom dat, wat is nou het doel van de straf? Dat wij met z'n allen weer bevestigen hoe goed onze samenleving is, dat we de rotte appels eruit snijden. Of dat hij terugkomt en leert. Augustine bijvoorbeeld, het is interessant hoe hij over de doodstraf sprak. Wat natuurlijk eigenlijk de ultieme straf is, de ultieme afsnijding. Dan snij je elke kans af. Weet je zeker dat die rotte appel niet meer terugkomt? Ja, dan komt hij niet meer terug en hij kan ook niks meer leren. Hij kan zich niet meer bekeren. Nou, hij was formeel niet tegen de doodstraf. Want ja, dat stond helemaal in de Bijbel. En, nou, maar in de praktijk altijd. Hij pleitte er steeds weer tegen. Nee, tuurlijk, het mag volgens de wet, maar doe het nou niet, want zo kan hij ook nooit meer zich bekeren. Denk aan Bijbelverhalen die natuurlijk ook onze cultuur ook lang doorgewerkt hebben. En die heel veel denkers op dit gebied beïnvloed hebben. Ik moet denken aan dat verhaal van Jezus met die vrouw die gepakt is in overspel. Johannes 8. Wat volgens de toenmalige wet, voor de duidelijkheid, die zeer oneerlijk was, natuurlijk heel patriarchaal enzovoort, hoeven we lang niet lang over te praten. Volgens de toenmalige wet verdiende zij de doodstraf daarvoor. Zij was gepakt. En dan komen ze bij Jezus brengen. Jezus zegt helemaal niks en die kijkt zijn poosje aan en die schrijft wat in het zand en laat die man een verhaal doen. En dan, dan zegt hij, ja, als iemand zonder zonde is hier, laat hem dan de eerste steen maar gooien. En dan kijkt hij ze aan en dan druipen ze af. Zaten de oudsten, ging het eerst weg. Die hadden blijkbaar het meeste zelf in zich. En de jongere heethoofden, die al klaar stonden met de stenen, die laten ook de stenen vallen en gaan uiteindelijk ook weg. En dan kijkt hij haar aan en zegt hij, waar zijn ze allemaal die u veroordeelde? Ze zijn weg. Nou, zegt Jezus, dan veroordeel ik u ook niet. Ga maar weer. Augustinus gebruikt dat verhaal om te zeggen, er is dus een verschil, zegt hij, tussen hemelse rechtspraak en aardse rechtspraak. Mm. Jezus bestrijdt daar niet dat de wet, hij zegt niks over de wet. Ja, dat is de wet. Maar hij brengt iets anders in. Hij brengt een andere stem in, die vaak niet gehoord wordt in de formele rechtspraak. Iets waar ik jou ook al een paar keer op heb horen duiden, bijvoorbeeld als je het hebt over het slachtoffer. Ja. En laat dat buiten de rechtspraak, maar laat het wel gebeuren. En dat is eigenlijk een diep christelijke impuls, zou ik zeggen. Die je steeds weer terugvindt in, nog eentje dan, ook een mooi Bijbelverhaal. Jezus vertelt op een gegeven moment een gelijkenis, een parabel, waarin het heeft over een boer die zaad zaait in de akker. Eigenlijk een beeld van de samenleving. Er groeit van alles op, maar 's nachts komt zijn vijand, zegt hij dan, en die stooit er onkruid tussen. En de volgende, nou, een paar dagen later zien de knechten van de boer zien dat onkruid en de graan tegelijk opschieten. En die zeggen, dan zullen wij het onkruid er vast even uitrukken. En dan zegt de boer, nee, zegt hij, laat hem maar opgroeien tot de oogst, want nu zou je ook goede plantjes uit kunnen rukken. Met andere woorden, je beschadigt de samenleving. Als je te rigoureus het kwaad er steeds wil uitroeien. En je bent waarschijnlijk te weinig, sta je er best stil, dat het goed en het kwaad vaak met elkaar verbonden zijn. Dat we ook aan elkaar vastzitten en dat het in jezelf vaak door elkaar heen zit. Dus zeg, laat het maar opgroeien tot de oogst en laat God hem maar beslissen. Dat komt het eigenlijk op neer. Ja. Maar goed, dat soort verhalen hebben diepe invloed gehad. Ook in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd zie je steeds weer dat soort pleidooien. Nogmaals, in tijden die nog veel harder waren dan de onze op bepaalde manier. Zeggen, in de middeleeuwen zijn ook al zeker, er werd hard gestraft. Maar er was ook altijd dat pleidooi vanuit de kerk vaak, of vanuit voorgangers of priesters of wat dan ook. Maar niet te hard, niet te hard. Want ook daders zijn mensen. Ja, en ook jij kan een dader zijn. En we zijn allemaal zondig. Ja, we zijn allemaal zondig. Dus dat verschil tussen rotte appels en goede appels is niet zo makkelijk te maken. Dat is een heidens verschil. Ja. Ja. Daarom zeg jij, als dat soort noties verdwijnen uit de samenleving, dan krijg je die eersamenleving terug, waarin het draait om prestige en om prestatie en om aan het oppoetsen van je imago. En een ander en mensbeeld dus. Wij deugen eigenlijk allemaal, behalve die ander. Ja. Nou, ook die link tussen religie en misschien wel secularisering, het minder worden van religie en strenge straffen. Daar hebben meer deskundigen zich over uitgesproken. Ook criminologen als Herman Franke, Hans Boutouillet noemde je al even, Stefan. Maar ik kwam ook een citaat tegen van historicus en emeritus hoogleraar Henry Beunders van de Erasmus Universiteit. En die schreef: het huidige strafrechtbeleid wordt niet langer gesteund door religieuze en morele kaders of ideologieën en wordt daar dus ook niet meer door geremd. Daardoor komen ook vroeger van cruciaal belang geachte disciplineringsmechanismen als berouw, vergeving en begrip voor de dader in het luchtledige te hangen. En dacht ik, dat beschrijft wel een beetje waar wij het nu over hebben. Dat misschien ook wel dat strafrechtbeleid, dat ook veel meer religieus geladen is dan wij denken. En dat nu, doordat religie minder wordt, dat begrippen als vergeving, berouw en begrip voor de dader inderdaad een beetje verzoening op een hellend vlak staat. Nou, hellend vlak wil ik niet zeggen. Wat ik wel merk, is dat je soms echt een rechter voor je kan hebben waarvan ik het vermoeden heb, jij gelooft. Door de vraagstelling, door echt het gesprek aan te gaan over geweten, over de do's en de don'ts, over perspectief, over vergeving. Wat zou je willen zeggen? Wat zou je kunnen doen? Dat wordt dan een heel andere zitting. Natuurlijk, uiteindelijk komt het ook aan op, want daar gaat het om, de juridische weging. Maar je ziet dat er dan ruimte is voor vergeving of straf op maat aan het eind van de zitting, bij het vonnis. Ah, okay. Dus je ziet wel degelijk, in het hele verloop van de zitting, zie je al welke kant een rechter uit kan gaan. Ja. Maar op het moment dat jij persoonlijk wordt aangesproken op je gevoel, mogelijk ook op jouw geloof, want we hebben het nu, soms kan die verdachte ook geloven. Ja, ja. Op het moment dat je daarop wordt aangesproken, komt er altijd een reactie. Dus dat geloof is ook wel eens in de rechtszaal, concreet, absoluut, door de rechter, door de verdachte. Je luistert naar een aflevering van de Ongelofelijke Podcast. Straks luisteren we verder naar het tweede deel met Natasja Harleke. Maar we gaan nu even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we weer bij je terug met nog een uur van de Nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Organisaties die vluchtelingen bijstaan zijn blij dat er in de Eerste Kamer een meerderheid is voor de spreidingswet. Met die wet kunnen gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te vangen als dat nodig is. Vluchtelingenwerk Nederland spreekt van een hoopvolle doorbraak. Kinderrechtenorganisatie UNICEF noemt de wet een cruciale eerste stap naar stabiele opvang van asielzoekerskinderen. En ook gemeenten, provincies en veiligheidsregio's hebben positief gereageerd. De Senaat stemt volgende week over de spreidingswet. De Amerikaanse regering wil de Houthi-milities in Jemen weer op de terreurlijst zetten. Dat melden CNN en de Wall Street Journal op basis van bronnen rondom de regering. Het mogelijke besluit houdt verband met de aanvallen van de Houthis op koopvaardijschepen op de Rode Zee in de afgelopen weken. De schepen worden beschoten met raketten en drones. In 2021 plaatste minister van Buitenlandse Zaken Pompeo de Houthis op 2 terreurlijsten. Zijn opvolger Blinken maakte dat weer ongedaan. Maar die beslissing wordt dus mogelijk teruggedraaid. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn de afgelopen dag 25 vrachtwagens met voedsel, water en medische voorraden in Gaza aangekomen. Ze reden de grens over bij de zuidelijke stad Rafah. Nog eens 100 wagens met humanitaire hulp kwamen de grens over tussen Israël en Gaza. Iran heeft een soenitische militie in Pakistan gebombardeerd, schrijven Iraanse staatsmedia. Daarbij werden drones en raketten ingezet. Pakistan reageerde verbolgen en waarschuwde dat de actie ernstige gevolgen kan hebben. Volgens Pakistan zijn er 2 kinderen omgekomen. Het is ongekend dat Iran een kernmacht aanvalt, schrijft persbureau Reuters. Dan het weer. Het is bewolkt met minima tussen -1 en -4 graden. Ook overdag bewolking. Aan het einde van de ochtend kan het in Limburg en het zuidoosten van Brabant een tijd lang sneeuwen. En ook in het noorden valt mogelijk een winterse bui. Op andere plaatsen blijft het grotendeels droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Zometeen bespreken de spindokters hoe het ervoor staat met de formatie. Maar eerst luisteren we naar het tweede deel van de ongelofelijke podcast, waarin strafrechtadvocaat Natasja Harlekijn wordt geïnterviewd. Want wat doet het verdedigen van moordenaars en zedendelinquenten met je mensbeeld en geloof? Ja, is een beetje net zoals in het ziekenhuis, dat dokters leren in het bed ligt niet alleen een gebroken been, maar een heel mens. Ja. Is dat van rechter ook belangrijk? Ja, en natuurlijk is het niet zo dat die rechter zegt, nou, ik ben katholiek, maar dit of dat. Nee. Maar je merkt het gewoon aan de vraagstelling. En uiteindelijk weet je ook wel van, oh, die rechter is meer dit of die rechter is meer dat. Bij sommige rechters weet je ook het politieke voorkeuren of nevenfuncties of weet ik veel wat. Ja. En dat is ook de reden dat ik het altijd opzoek, trouwens. Maar ik zou het zelf ook van elkaar willen scheiden. In de zin, we hebben het nu over de individuele religiositeit of niet van de rechter. Ik denk wat Beunders aankaart, en wat ik denk ik zelf ook zou willen zeggen, is dat het systeem als zodanig, het rechtsgevoel is gevormd door eeuwenchristendom. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke individuele rechter die dat soort noties gebruikt per se zelf gelovig is. Nou, ze zeggen, die leeft nog in die zuurstof. Ja. Of nog in de stralen van die zon. Of voor je het maar poëtisch wilt formuleren. Ja, anders krijg je een beetje natuurlijk het risico dat zeggen, ja, en dat zou ik zelf de laatste willen zijn om dat te zeggen. Gelovige rechters zijn beter of gevoeliger of menselijker dan de niet-gelovige rechters. Het punt is volgens mij, wat Beunders aangaat, is meer een cultureel punt. Dat het hele rechtssysteem dat we hebben met al die verschillende rollen en het zien van de dader, althans van ouds, hè, we hebben het over gehad dat dat verandert, is cultureel christelijk, in zekere zin. Nee, ook Romeins, ook klassiek, ja. ook zit ook verlichtingsdenken in. Maar dit soort noties waar we net over hadden, aan de hand van Augustinus enzovoort, er zijn kritiek op het Romeinse Rijk, zijn cultureel sterk beïnvloed door het christendom. Maar hij zegt nu dus, dat komt, ongeacht je eigen persoonlijk geloof. Dat komt in het luchtledige min of meer te hangen. Ja, doordat dat cultureel wel. Dat soort noties, vergeving noemde hij al. Ja. We zien het gewoon de verhouding. Tweede kans geven. Ja. We hebben het nu over rechtspraak. Maar je ziet het misschien ook wel. Cultureel heb je natuurlijk ook fenomenen als cancel culture en zo. Dat soort populaire termen, waarin dat ook soms lijkt mee te spelen. Van, kan je iemand nog een tweede kans geven? De rechtspraak en de maatschappij, die reageren op elkaar. Niet één op één, maar je ziet een tendens. Ja, in mijn ogen is het nu volledig vergelding. Maar als we het hebben over de term rotte appels, dan denk ik, ja, ook zo'n vermeende rotte appel heeft een klokhuis, heeft een kern. Ja, toch? En ik zie altijd in hoe slecht iemand ook volgens de samenleving is. Bijvoorbeeld, Dan kijk ik naar een programma en dan wordt daar gesproken over die zaak of over die verdachte. En dan denk ik, maar ik heb ook een andere kant van die persoon gezien. Ik heb ook andere gesprekken met die persoon gevoerd. Ik heb ook gezien in de reportages dat hij ooit iets geprobeerd heeft. Ik zie ook een mogelijkheid. Hmm. Dus ik wil altijd, waarom zou je niet proberen om iemand ook iets mee te geven? Om iemand die kans te geven? Dat. Ja. Dat element moet er altijd zijn. De tweede kans. Ja, altijd. Ja. Maar waarom? Want ik ga natuurlijk net een redenering, maar je kunt je ook iets bij voorstellen. En ik noemde net christelijke overwegingen, maar je moet ook eerlijk zeggen, er zit een christelijke partij in de Tweede Kamer die de doodstraf wel degelijk wil invoeren, namelijk SGP. De SGP. Ja. Of herinvoeren. Dus omdat men dan zegt, het leven is zo kostbaar, als iemand dat wegneemt, dan is hij zijn leven verbeurd. Jij zegt nee, altijd een tweede kans. Altijd zoals de tweede ergste kans. Misdadiger, wat je ook gedaan hebt. Ik heb het idee dat wij zijn allemaal mens. Naar mijn idee staat de een niet boven de ander. Waar we altijd rekening mee moeten houden is het lerend vermogen en het de helende noodzaak. Ja. Dat is hoe ik het zie. Waar ik nog wel benieuwd naar was, Natasja, Stefan die zei het een en ander over die link die hij ook zag, en of ook criminologen en zo die er ook het een en ander over geschreven hebben, tussen het feit dat de samenleving minder religieus wordt en het feit dat diezelfde samenleving strengere, hogere straffen wil zien. Zie jij die link ook tussen geloof en die strengere straffen? Ja, zeker. Als we het hebben over iedereen is meer op zichzelf. Nou, laat ik het even over mensen hebben die ik bijsta. Dat zijn niet altijd mensen die dagelijks of wekelijks of weet ik veel wat naar de kerk gaan of daar iets mee hebben. Maar ik zal je vertellen, op het moment dat ze vastzitten, gaat men allemaal op zoek naar iets groters, iets diepgaanders dat hen de weg wijst. Ja. En dat dit gegeven zie je ook terug in de maatschappij. Iedereen is opeens bezig met zelfinzichten, yoga, meditatie. Ja. Iedereen zoekt iets, maar dan in zichzelf. Dus niet meer in een gemeenschap met allemaal verplichtingen. Want dat is dan, denk ik, ook wat men allemaal niet wil aangaan. Ja. Wij gaan op zondag zo laat daar naartoe. Wij gaan op zaterdag zo laat daar naartoe. Je dient je op zo'n manier te gedragen of daar en daar te zijn. Nou, dat wil men allemaal niet meer. Je ziet dus dat men dan toch andere manieren zoekt, maar individualistischer, om tot een diepere kern te komen. Ja. Dus ik heb wel het idee dat men het niet helemaal kwijt is. Nee. Ik hoorde ook 2 weken geleden een interview op Radio 1 van een dominee. Die heeft dienst in verschillende huizen van bewaringen. Nou, die mevrouw die heeft het hartstikke druk. Ja. Die zegt, het enige wat ik doe is luisteren, het geloof met ze bespreken in het kader ook van hun leven, in het kader van hun delict. En wat daar van heel groot belang is, en dat is denk ik iets wat we nu vergeten. En ze zegt, waarom is die mogelijkheid er? Omdat de geheimhouding er is. Ik denk dat ook in de maatschappij waarin we nu leven, alles is kennelijk openbaar of kan geopenbaard worden. Ja. Het vertrouwen is minder in elkaar. En je ziet dat men dan zich meer op zichzelf richt. En daardoor dus ook in delicten belandt, waarbij het enige doel is korte termijn denken, snel geld vergaren. Nee. En waarom? En dan komen we weer terug op die uitspraak van mijn moeder. Om goederen en materie te vergaren, waarbij als je dood neervalt, neem je niks mee. Die je niet mee dat kan is nemen. Eigenlijk het hele verhaal. Maar goed, kijk, wat je zegt over mensen die de gevangenis komen, dat ze geïnteresseerd raken in religie, dat hoor je heel veel. Dat kan ik wel voorstellen. Je houdt niet zoveel meer over dan. Wat je net zegt over de trend naar allerlei nieuwe vormen van spiritualiteit in de samenleving. Ja. Misschien ben ik heel bevooroordeeld hoor. Maar ik heb dan vaak het gevoel, is dat niet, zijn er niet vaak juist allerlei vormen die juist dat culturele narcisme voeden? Van je moet de godin in jezelf vinden en de god ganse dag het universum horen spreken tegen je. En het gaat zo vaak om het oppompen van je zelfesteem en al dat en soort jij zaken. Jij zegt dat voedt dat idee dat van juist, dat jij zelf goed bent. Dat oude Romeinse idee zijn. Van gloria en jezelf zo goed mogelijk verkopen en presenteren. Ja. En misschien dat ik heel erg onrecht doe aan allerlei vormen van nieuwe spiritualiteit. Dat zullen de luisteraars me dan wel vertellen. Maar ergens denk ik dan van, ja, dat is een en al cultus van wij deugen allemaal. Behalve natuurlijk de mensen die niet deugen. Kijk, ik heb nou, mijn hele familie, ik ben gelovig. Hmm. Ik spreek daar niet vaak over, omdat het echt iets is. Het is iets van mij. Het is ook een manier waarop ik opgevoed ben. Het is ook een manier waar ik denk ook op die manier. Elke dag, elk uur eigenlijk. Mij is het zo, wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook al ander niet. Daar denk ik constant over na. Oh, moet even reageren op een mail, moet even iemand bellen. Goh, diegene doet toch wel onbeleefd aan de telefoon. Wat doe ik dan nu terug? Nou, et cetera, et cetera. Ja. Dus steeds ook, als het erop aankomt waar jij je rust vindt, ik heb totale rust. Hmm. En waarom heb ik totale rust? Omdat ik weet dat ik word gedragen. Ja. Punt. Maar dat is wel echt geloof. Dus op het moment dat je dat iemand begint met, ja, maar is het dan een man of een vrouw? Of is God of Jezus genderneutraal? Of ja, of welke wolk? Precies, dan denk ik, ja, dat is een heel andere. Ja. Je hoort heel vaak het woord powervrouw. Oh ja. Ja. Ben je en dat? Dan, nou, dat hoor ik dan. Ja. Ja, dat het wel voor jou gezegd wordt, ja. Ja. En dan denk ik. Kan je me voorstellen. Nou, ik dus niet. Nee? Nee. Dus dan denk ik van, ja, wat is dat nou voor een term? Ja. Ik denk het heeft te maken met, naar mijn idee heeft het te maken met keuzes waarbij ik juist denk, ik kan helemaal niet alles doen. Ik kan niet een partner zijn van een kantoor. Dus oftewel, dat betekent eigenaar zijn van een kantoor. Uitvoerend advocaat zijn. Ik doe mijn eigen zaken. Ik ben dan ook werkzaam in de media. Ik ben moeder, ik ben partner. Voor de rest ben ik een vriendin, echte vriendin van een handjevol mensen. Ja. Want je hebt natuurlijk ook geen 20... 200, 2000 vrienden. Nee, dus alles is allemaal. Jij wil mensen recht doen. Je wil ze echt tijd geven. Dus dan kun je ook niet zoveel vrienden hebben. Nee, dus dat is dan hoe het is. Die keuzes maken, dit inzicht wat ik nu heb, dat is mij ook gegeven. Hmm. Op het moment dat je zegt, jij bent een powervrouw, dan doe je net alsof alles uit. Dat die hele ik snap geweldigheid in jou zit. Ja, dat zo zie ik dat niet. Ik heb echt het idee dat in de keuzes in mijn leven... Ja, heb ik ervaren dat ik word gedragen. En dat is het voor mij. Dat hoeft niemand anders meer aan mij uit te leggen. Ik heb dat zelf ervaren en ik ervaar dat nog. Dus dat is hoe het is. Ja. Mooi. Ja, dat is inderdaad een van de vragen die ik nog op mijn lijstje had. Of geloof ook belangrijk is in het werk wat je doet. Maar eigenlijk die vraag heb je al min of meer beantwoord op deze manier. Ik heb het er bijna in elke zin gehoord. Maar dus ook op een soort type niveau van mensbeeld. Ja. Hoe kijk je naar andere mensen? Hoe kijk je naar jezelf? Vooral dat, ja. Vooral dat. En dat maakt dus ook dat ik... Dit is precies de kern. Ik begrijp dus werkelijk waar niet... hoe je de ene mens boven de ander kunt stellen. En dat is al in een heel vroeg stadium is dat bij mij begonnen. Dat ik een keer met mijn vader naar... Mijn vader werkte bij de bank en toen ging die extra een opleiding maatschappijleer doen. En dan ging die mensen op politiebureau bezoeken die zaten met heel praktische dingen. Van mijn huissleutel, kan die afgegeven worden bij Pietje? Of kan u aan die rechercheur vragen om dit tegen mijn moeder te zeggen? Of daar mijn kleren te halen? Even heel praktische zaken. En toen zei hij van dat er zijn voor het individu, echt die keuze maken, er echt zijn op het moment dat het nodig is. Hij zegt, dat zie ik heel weinig. Ga maar even na. Als jij vastzit, hoeveel mensen zijn er dan die je echt bijstaan? En met bijstaan bedoel ik dan niet dat je zegt, oh, dat vind ik prima hoor, wat je hebt gedaan. Maar dat je zegt, ik keur het niet goed. Ik begrijp het ook niet wat je gedaan hebt. Ja. Maar ik stort wel elke week eten voor jou, of geld voor jou om te eten. Ja. Daar in het huis van bewaring. Ja. En ik kom je wel af en toe bezoeken. Of ik kan het niet verdragen om je te verzoeken, maar ik stuur je wel af en toe een brief of een kaart. Hoeveel mensen zijn dat er? De mens van zijn daden scheiden. Ja, dat zijn er echt heel weinig. Want ik zal je vertellen hoe vaak wij op kantoor wel niet ondergoed, gewoon basic dingen voor cliënten gekocht hebben. Gewoon zelf, dus niet geleend. Gewoon, kantoor heeft het gekocht voor jou. Ik ga naar de HEMA en ik koop voor jou. Omdat niemand anders het doet. Dat gegeven dat je er echt bent voor het individu. Dat je echt luistert, dat je echt een keuze maakt voor iets of voor iemand. Dat is wat het geloof mij brengt. Ja. Ja. Wat je beschrijft is ook een hele, hele veilige liefde. In de zin van, als je liefde op de een of andere manier voorwaardelijk is, in de zin van, nou ja, zolang je gedraagt, dan is het ook heel onveilig voor die andere. Want zodra je maar iets doet wat die niet bevalt, is het klaar met de liefde. Ja. Maar je wil ook iemand zijn die veilig lief heeft. Ja, precies. Weet je, ik denk ook dat door mijn ouders, doordat mijn ouders zijn overleden, dat je dan heel snel erop uitkomt dat je denkt, goed, waar gaat het nu echt om? Wat is nou de kern van het leven, wat is nou het kern van wat ik allemaal doe of waar ik voor sta. En dan is uiteindelijk wat er overblijft toch ook datgene wat ik mijn cliënten vaak voorhoud. Als jij alleen bent in je kamer en je kijkt naar jezelf, ben je dan happy met de persoon die je bent. Ja. Iedereen maakt fouten, maar kies je ervoor om op ergens gaandeweg dat op te pakken, om misschien ergens gaandeweg sorry te zeggen. Dat is wat ik ze wel altijd probeer mee te geven. En ik kan je zeggen, altijd, elke cliënt gaat daarop in. En dat is ook de reden waarom ik altijd zeg, die rotte appels, daar zit altijd wel een element dat je kunt het vlammetje altijd aanbakken om een andere keuze te maken. Er zitten wel een pitjes in die een boom kunnen worden. Precies. Het mooie van wat je laat zien is voor mij, dat is een heel, heel mooi rijk mensbeeld, wat op geen enkele manier zweverig is. Je kunt het ook gewoon vertalen in je vak. Ja. Mensen kunnen er alles van vinden. De een zal het met je eens zijn, de ander niet. Maar volgens mij kan niemand zeggen van dat het allemaal heel vaag is en zweverig en roze wolkerig. Nee, maar het punt is ook dat ik het ook gewoon zie in de praktijk. Ja. Dus iemand anders kan het zweverig vinden. Er is een heel gedeelte aan ons vak wat mensen niet, tenminste het grootste gedeelte, ziet men niet. Nee. Maar dit soort gesprekken, dat is waar het om gaat. Ja. En dat je echt tot de kern gaat en keuzes maakt, dat is wat ik interessant vind. Dankjewel. Heel leuk. Dankjewel. Heel leuk, dankjewel. Dank jullie wel. Je hebt ooit tegenover Johan Derksen gezeten over racisme en Black Lives Matter. Ja. Valt Stefan Paas nog wel mee? Ik heb het best gedaan, maar ik vrees dat ik dat niveau niet haal. Ik ga het daar nooit meer over hebben. Je hoorde de ongelofelijke podcast. Vond je dit nou interessant? Luister dan zaterdagavond rond middernacht naar deze zender voor een uur van de ongelofelijke radio. De nacht van EO. En dan is het tijd om aan te schuiven bij de formatietafel. En dat doen we met de podcast De Spindokters. Het is de eerste aflevering van het jaar en van een nieuw seizoen. En daarin praten Thijs van der Brink, Julia Wouters en Raymond Mens over de formatie die in volle gang is. Er komt nog maar weinig naar buiten. Is dat nou goed of slecht nieuws? En stel dat een van de partijleiders het toch niet ziet zitten, is er dan nog wel een weg terug. Alle luisteraars een mooi 2024 gewenst. Mede namens Julia en Raymond. Zeker. Beetje uitgerust? Ja, echt heel lekker uitgerust. Raymond? Ja, hetzelfde. Ik ben naar Noorwegen gevlogen. Oh. Want mijn schoonfamilie woont daar. Daar ga ik iedere kerst heen. En dat was een mix van lekker eten, relaxen en een beetje skiën. Dus een stop. Oh, ja. Lekker. Ja. Ja. En er gebeurde niet zoveel, hè, politiek. Je kon rustig vakantie houden. Ja, ik ben echt even uit en los geschakeld. Ik heb vooral heel veel Amerikaanse politiek gelezen. Ja, daar is het echt aan het beginnen nu. Is natuurlijk nu aan het beginnen. En dat stond eigenlijk geen moment stil. Misschien even tijdens de kerstdagen. Maar er gebeurde ook heel veel nog in die dagen rondom kerst en oud en nieuw. Ja. Dat hoort ook zo als het vlak voor de voorverkiezing is. Dus dat ging eigenlijk gewoon door. Maar dat was heerlijk. Het is gewoon een kwestie van alles tot je nemen. Zodat dat allemaal straks in je hoofd zit. En dat zijn allemaal, vind ik, lekkere anekdotes die je er dan ieder moment uit kan halen. Ja, precies, als je het allemaal opslaat. En op dit moment wordt dat gevoed. Ja. Dat is wel de bedoeling. Ja. Hey, en durf je te voorspellen of Trump gaat winnen? Hij ligt voorop in alle polls. Ja, nou ja, je moet in Iowa of sowieso? Nou, sowieso is maar. Ja. Nou ja, Iowa, dat lijkt mij wel, omdat hij daar heel erg ver voor staat. Daar zijn vandaag voorverkiezingen, hè? We spreken elkaar op maandag 15 januari. Dus de Republikeinen kiezen een partijleider. Dat doen ze door al die staten af te gaan. Een beetje wisselend systeem. De ene via een caucus, dan een primary, maar er wordt gestemd. Ja. En vervolgens, degene met de meeste punten mag zich partijleider kronen. Ik denk dat voor de mensen die daar een beetje in zitten, dat het zo zou kunnen zijn dat als Trump in Iowa flink wint en Ron DeSantis stelt teleur, wordt derde, dan moet Ron DeSantis zijn campagne staken. Ja. Dan blijven Trump en Nikki Haley over. Nikki Haley staat al gelijk met Trump in New Hampshire. En dan heb je misschien na die verkiezingen, mocht zij van hem winnen daar, heb je mogelijk een tweestrijd. Je sluit een echte nek-en-nek race tussen die twee niet uit. In ieder geval aan het begin niet, nee. Want die voorverkiezingen hebben een geheel eigen dynamiek. Je kan als een soort springplank in één keer heel veel aandacht krijgen. Ja, ja. En dan heb je geld. En voorspellen vind ik sowieso, hè, want dat was jouw vraag, vind ik sowieso lastig, omdat het gewoon heel erg spannend wordt. Maar ja, mijn stelling blijft toch dat de Republikeinse partij de Trump-partij is. Dus gaat Trump winnen, denk ik. We houden op over Amerika, want we zijn een Nederlandse podcast over de Nederlandse politiek. Hier gaat de formatie natuurlijk gewoon door. De PVV, NSC, VVD en BBB waren vorige week een paar dagen op landgoed De Zwaluweberg in Hilversum. Zit potdicht, horen eigenlijk helemaal niks. Wat zegt dat? Nou, wij spindokters weten wat dat zegt. Dan gaat het goed. Ja? Ja, dan hebben ze er allemaal vertrouwen in dat ze in ieder geval op dit moment lekker bezig zijn. Je zit ook natuurlijk te wachten tot er iemand anders. Weet je, als er die putdeksel een beetje open gaat, dan gaan opeens meteen de hele sluizen open. Maar tot nu toe zit iedereen er dus nog optimistisch en vol vertrouwen in. Ja, maar we lezen wel terug dat het gedoe over de rechtsstaat nog steeds niet. Ze zijn daar nog steeds niet uit hoe dat nou moet. Nee, maar ik denk. Dat vind ik aan de ene kant briljant van het proces en tegelijkertijd baart dat mijn grote zorgen. Ik denk dat Ronald Plasterk ook te slim is om het heel erg erop te laten aankomen. Dus ze gaan lekker alvast investeren in de inhoud. Ja, migratie, financiën. Ze gaan een beetje vervoelen waar ze allemaal, wat er aan de horizon gloort, was het wel met elkaar over eens zouden kunnen worden. Want iedereen die verstand heeft van onderhandelen weet, als je maar zorgt dat iemand genoeg tijd erin geïnvesteerd heeft en ook het gevoel heeft dat er wat te bereiken valt, dan is het heel moeilijk om alsnog weer eruit terug te trekken. En eens, Raymond? Ja, zonder de inhoud nou volledig weg te vagen, want dat kan natuurlijk niet en dat is ook niet zo. Het belangrijkste is vertrouwen in dit soort processen. En als je het goed met elkaar kunt vinden en er is vertrouwen, dan zijn de meeste verschillen te overbruggen. We hebben al vaker in deze podcast besproken, en ik denk dat dat nog steeds overeind staat, dat die inhoudelijke verschillen ook te overbruggen zijn. Dan is vervolgens de vraag hoe die constellatie precies is in het kabinet. Maar ook daarin denk ik dat de strategie van Plasterk is. Laten we eerst eens inderdaad kijken hoe ver we op de inhoud komen. Als duidelijk is voor iedereen dat men toch best een aantrekkelijk akkoord kan sluiten, dan is misschien ook de stap kleiner om vervolgens bijvoorbeeld tegen de VVD te zeggen, ja, jullie moeten er echt in. Ja, maar dat zien we allemaal weer. Ja, maar het feit dat het zo stil is. Het is vertrouwen en het feit dat het zo stil is, inderdaad, dat zegt dat er vertrouwen is. Okay. Want als het slecht loopt, of dat bijvoorbeeld Julia en ik ons ontzettend zitten te irriteren aan jou, ja, dan gaan we lekken. Ja. Maar zolang dat niet het geval is. Net als bij elke andere werkvloer, hè? Ja. Ja. Maar Wilders blijft wel gewoon stevige tweets sturen. Dit weekend weer over de spreidingswet. Die mocht echt niet komen. Ja, dus kijk, maar dat zijn twee verschillende dingen. Ik, ten eerste, ik geloof niet dat als je 20 jaar dit hebt gezegd en gedaan, dat door 3 initiatiefwetvoorstellen in te trekken, dat je dan opeens een ander mens bent. Nee. Want dan komen we meteen bij jouw spin van de week. Zullen we er meteen naartoe gaan? Huppakee. Spin van de halve maand is het tegenwoordig, want we zijn er eens in de 2 weken. Geert Wilders meldde zich 9 januari met secondant Fleur Agema bij de verzamelde pers voor de Zwaluwberg. En dat gaat zo. We hebben er heel veel zin in. Ja. Maar eigenlijk hebben we niet meer dan u een heel fijn nieuwjaar te wensen. Onze vrienden van de pers. Nee, ik ga helemaal nergens inhoudelijk op in. We gaan beginnen vandaag weer met de onderhandelingen. En wij komen hier omdat we het altijd een feest vinden om u te zien en u een heel goed nieuwjaar te wensen. En nu, nu gaan wij naar binnen. Hartstikke bedankt. Een hele fijne dag. Dank u wel. Succes. Ja, is dit een spin? Hij zegt helemaal niks. Nee, maar hij zegt een hele hoop. Inhoudelijk zegt hij niks. Maar, hij vindt het fantastisch om journalisten te zien. Nou ja, yes. Kijk, je weet allemaal, hij heeft het over zijn vrienden van de pers. Je weet dat de pers zijn niet zijn vrienden. Hè, dus hij heeft eerder gezegd dat het grotendeels tuig van de richel is. Ja. Maar andersom geldt dat ook zo. Hij is ook niet de vriend van de pers. De pers en Wilders en de PV hebben een moeizame relatie met elkaar. Ik weet niet of iedereen zich dat realiseert, maar Wilders zegt eigenlijk nooit een interview. Meestal komt hij niet. Hij komt meestal niet. Nee. Alleen als het in zijn eigen belang is. Hij laat zich niet ter verantwoording roepen. Ook nu. Ik denk dat er hele legers journalisten dolgraag een interview met hem zouden willen hebben om zijn geweten te proeven. Hè, van hoe zit je hier erin? Nou, dat kan je allemaal schudden. Hij heeft geen enkele behoefte om zich ter verantwoording laten roepen. En de pers. Hij heeft ook niet geïnvesteerd in een goede relatie met de pers. Dus mijn goede vrienden van de pers. Dat is een spin, zeg je. Het sarcasme druipt ervan af. Maar tegelijkertijd naar de buitenwereld, de mensen die daar misschien niet zo bovenop zitten en er niet zo mee bezig zijn, die kijken naar het journaal en die zien dit fragment. Ja. En die zien daar een alleraardigste, charmante man. De mensen met wie die praat. Een dus heel gelukkig nieuwjaar. Het is een hele goede spin, zeg jij. Ja, het is dus aan de ene kant is er cynisme, sarcasme. Ja. En aan de andere kant vriendelijkheid. Is er die vriendelijkheid. Want kijk eens, hier is het geheel nieuwe, was nu nog schonere versie van Wilders. Ja, wat dat betreft lijkt het ook een beetje op Trump natuurlijk. Hè. Die kan ook gebben richting journalisten van daar zijn mijn friends of the press en soortgelijke bewoordingen. Waarbij zijn achterban weet van dat bedoelt hij sarcastisch inderdaad. En een gemiddelde kijker die heel snel even wat ziet, die kan denken van dat valt toch allemaal mee. Ze gaan, het is toch onderdeel. Die zullen denken bij elkaar van het is toch onderdeel van een spel. En ze gaan allemaal best goed met elkaar om. Het is gewoon allemaal een spel. Inderdaad, dus eens slim gedaan. Goed gedaan. Zeker slim gedaan. Ja, niks gezegd en wel vrolijk gemaakt. 3 wetsvoorstellen ingetrokken. Hechten we daar waarde aan? Ja, ik wel. Ik niet. Omdat het, de vraag is wel even wat je bedoelt met jij zegt ik niet, dan bedoel je van ik geloof niet dat hij het meent. Of dat zijn DNA niet veranderd, bedoel je? Nee, en ik vind het vrij waardeloos. Oké, over het eerste zijn wij het eens. Symbool. Ik vind dus ook maar waardeloos dat hij ze intrekt, dat is sowieso fijn. Wat je er verder van vindt, toch? Maar het zijn oude wetvoorstellen. Kijk, wat van die nooit waarde de meerderheid zouden halen? Ja. Wat van waarde was als hij had gezegd, ik heb nu een andere rol. Ik wil vooruit met het land. En dat betekent dat ik ook er echt afstand van doe. Nee, dat doet hij niet. Of dat ik vind dat ik... Zou ook heel ongeloofwaardig zijn. Jawel, maar je kan ook zeggen, omdat ik premier van alle Nederlanders... Weet je, je kan er wat woorden aan geven. Ja. Je kan dus een soort van spijt betuigen. Hoef je niet sorry te zeggen. Nee, dus daarom zei maar ik, hoe zonder bedoel je dat het is precies? Het waardeloos. Want als je zegt, verandert dan het DNA van zijn partij? Nou nee, want ik denk ook zijn doelstelling niet. Alleen hij zegt steeds, ik zet dat soort standpunten zet ik in de ijskast. En dat moet je ook waarmaken. En dat doe je bijvoorbeeld door ze terug te trekken. En dat is inderdaad een hele kleine beweging. Daarover zijn wij het eens. Maar ik hecht er wel waarde aan. Omdat daaruit blijkt dat hij echt wil. Of wat blijkt het is een eruit? Noodzakelijke stap die hij moet zetten. Zonder dat kan het niet. Ja, kijk, de omgekeerde wereld had geweest dat hij had gezegd inderdaad van dat soort standpunten over de islam zet ik in de ijskast en vervolgens laat hij dit soort voorstellen staan. Dat is natuurlijk niet verenigbaar. Nee. Dus hij moet dit doen en het is corvée en hij doet het. En er liggen er nog een paar op de plank, soortgelijke. Ja, en die heeft hij niet ingetrokken, dat zegt ook iets. Nee, want hij houdt nog wat wisselgeld. Nou ja, misschien als het een beetje dan gaat morrelen bij Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, dan kan hij nog weer. Dan kan hij nog wat terugtrekken. En nog eentje. En zo, ik zeg altijd zo 90's in het pak. Hij laat steeds zien, kijk eens wat ik goed bezig ben, wat ik van goede wil ben. En breek dan maar eens met maar hem. Maar niet het hele wisselgeld in één keer. En afstand van nemen, dat kan natuurlijk sowieso niet. Want ik geloof nog steeds dat zijn primaire reden om in de politiek te zitten, dat is zijn strijd tegen de islam. Dat voelt hij van diep van binnen, of komt vanuit zijn tenen. Dus je kunt hier niet afstand van nemen. Dat brengt ons ook weer bij het punt van Julia. Van nou, hoe lang kun je dan die draai volhouden dat je van alle Nederlanders premier bent? Maar dat vindt hij. Overigens is dat voor hem geen tegenstelling. Zijn strijd tegen de islam is in het belang van Nederland. Vanuit hem bezien natuurlijk. Ja. Nee, maar mijn focus ligt ook veel meer. Mooi gebaar. Ja. Zet de twee vingers naar de ogen en toen naar beneden. Ja. Maar ik let vooral op Pieter Omtzigt. Ja. Omdat hij zich heel ambigu heeft gedistanceerd. Nou, eind vorig jaar was je al wel een beetje klaar met hem. Toen vertrouwde je hem niet meer. Maar ik vind het mooi dat je weer een beetje vertrouwt. Oh, oké. Okay. Nee, daarom let ik ook zo op. Ik wou dat zeggen, daarom let ze op. Ja. Als ik hem zou vertrouwen, dan dacht ik, kom wel goed. Nee, kijk, ik denk dat je moet juist je hoop op hem vestigen. Nou, waarom? Nou, want ik weet hij kan de boel redden, vanuit jouw perspectief gezien. Dat zou hij kunnen, ja. Maar dan moet ik hoop hebben dat hij dat ook wil. En hij is niets aan het doen wat daarop lijkt. Okay. Dus ik denk dat Wilders slimmer is dan Pieter Omtzigt. Omtzigt is wel slim, hoor. Ander soort slim. Ja, zeker. Ja. Dus ik denk dat Pieter Omtzigt kan je 's nachts wakker maken en dan kan je het hele telefoonboek. Ja, maar die kan ook schaken. Voorleven. Ik denk dat Wilders is streetwise. Ja, ik denk toch dat ik wil niet zeggen dat Pieter Omtzigt dom is. Nee, ik zeg dat Wilders slimmer is. Ja, okay. Dit vlak. We gaan, Raymond, naar jouw spin van de halve maand. We blijven bij de formatie en dan bij de opstelling van Caroline van der Plas in een kerstinterview met collega Margie Fixen. Jullie kennen haar. Zij ze dit. Ik vind het zo kinderachtig allemaal. Echt waar. Dan denk ik, dat heb ik ook gezegd. Ook in de gesprekken met Plaster. Ik zeg, we zijn volwassen mensen, jongens. Kom op. Vier volwassen mensen die echt een hele belangrijke taak op zich nemen. En dan gaan we dit doen. Ja, ik snap dat niet. Die energie steekt hij gewoon in die positieve dingen. En ik heb daar afgelopen jaar ook geleerd. Hè? Moet je altijd alles zeggen? Ja. Tuurlijk, je mag alles zeggen. Maar moet je alles zeggen? Dus ja, dat zou zoveel helpen. En echt hoor, Nederland is dat helemaal zat. Dat helemaal zat, dat gekibbel, sorry voor het woord, het geëtter onder elkaar. Weet je, kap er gewoon mee. Waarom heb je deze spin meegenomen, Raymond? Omdat ik dit haar belangrijkste kwaliteit vind. En ik ben heel blij dat ze dit ook weer heeft opgepakt. Kijk, we hebben het vaak over haar gehad in de hele reeks spindokters die we gemaakt hebben. En daar benadrukken we steeds in dat zij niet gek is. Zij heeft een communicatieachtergrond. Ook zij spint. Tegelijkertijd komt dat heel natuurlijk over, want ze is ook zo. En het maakt haar heel benaderbaar, alsof het je buurvrouw kan zijn. En zij spint van nature, zeggen jullie eigenlijk met enige regelmaat. Ja, ze denkt er ook wel over na. Maar tegelijkertijd heeft het een hele herkenbare toon en inhoud. Dus dit refereerde aan een discussie tussen Wilders en Omtzigt op Twitter. De een had de ander weer een naam genoemd. Maar dat maakt niet uit dat ook kunnen gaan over de formatie zelf en over of we wel of niet aan tafel gaan. Ze zei over Yesilkus ook hetzelfde. Hè? Van ja, het gedoe over wat en hoe. Doe het nou gewoon. Zij zit nu al een tijdje in Den Haag en toch praat ze op een manier waarop mijn moeder ook praat. Ja. En mijn tante en mijn buurman. Dit begrijpt iedereen. En het is ook met een kijk, het is heel makkelijk om te zeggen van, hé, je moet altijd op een normaal Hollands niveau blijven praten tegen mensen. Niet in Haags jargon gaan praten. Maar als je daar op een gegeven moment een tijdje rondloopt, dan verzand je daar al heel snel in. En dat gebeurt haar niet. Hmm. Zij blijft hier naar kijken. En het op een manier waarop de meeste Nederlanders hier naar kijken, van ja, ga inderdaad gewoon met elkaar praten. Doe eens even normaal. Loop niet zo te kibbelen. Ja. Hele simpele dingen als een paar dagen formeren en dan met het weekend weer naar huis. Terwijl je denkt, als je echt snel een kabinet wil, dan werk je toch een weekend door. Allemaal hele logische dingen die iedereen thuis denkt. Dat zegt zij. En we hebben haar ook wel bekritiseerd tijdens de campagne, omdat dat allemaal niet zo lekker liep. Een paar fouten gemaakt. Maar nu is ze wel terug, vind ik, als ze op deze manier blijft communiceren. Bij de wijze waarop ze dat ook tijdens de Provinciale Statenverkiezingen deed. Namelijk heel herkenbaar, heel duidelijk, authentiek. En natuurlijk wordt erover nagedacht, maar zij is ook wel zo. Ze is weer een vorm, zeg je eigenlijk. Dat zeg ik. Ja, dat mee eens. Zeker. Ik wil er twee dingen over zeggen. Jij zegt, zij spint van nature. Ze heeft een soort natuurlijke spin om zich heen hangen. Nou, kijk, althans, zo vat ik jullie samen. Ja, maar ik zou het toch anders willen formuleren. Zij denkt daarover na, maar als je hele goede beeldvorming, die is ook heel eigen. Hè, dus als je denkt van, oké, ik heb Raymond als kandidaat en ik ga van hem een boomlange zwarte basketballerspeler maken, dan gelooft niemand dat. Nee, dat schiet niet op. Dus Raymond is een heel klein mannetje, dat weet u niet. Heel klein, niet boomlang. En je moet zorgen dat iemand de beeldvorming, dat past bij de eerste indruk en de tweede indruk en de derde indruk die iemand maakt. Het moet congruent zijn. Ja. Dus wat je zegt en wat je doet moet ook passen bij wie je bent. Alleen dan is het geloofwaardig. En zij heeft dus heel goed nagedacht over, oké, ik ben een Ma Vlodder, wordt ze wel genoemd. En daar ga ik mijn kracht van maken. Dus Balkenende was dat beetje slemielige nerdje. Harry Potter. Ja, maar Harry Potter kwam daarna nog maar, was een slemielige nerd. Hmm. Dus hebben ze hem heel betrouwbaar gemaakt. Weet je, dit is gewoon een doodeerlijke, goeie jongen. En die zal je nooit proberen te. En dat was natuurlijk ook niet helemaal de waarheid, maar het was zeker een heel geloofwaardig gedeelte van de waarheid. En ik zou niet willen zeggen, zij spint van nature, maar het gaat er natuurlijk af. Ja, omdat, het ziet er natuurlijk uit. Omdat, ook, daardoor, ja. Het frame wat zij gekozen heeft voor zichzelf, hoe ze zichzelf gepositioneerd heeft, past ook bij haar. Het is ook geloofwaardig. Is er wel gewoon zo, jongens? Precies, van wat Julia. Is er helemaal geen keus? Nee, dat snap ik ook. Maar precies vanwege wat Julia nu zegt, is het niet zo dat, bijvoorbeeld, je wil als politicus graag relatable zijn, herkenbaar voor mensen, dat altijd iedereen dezelfde jas aan moet passen. Dus jij vroeg ons net wat wij gelezen hadden of gedaan hadden tijdens de kerstvakantie. Als Caroline hier had gezeten, had ze misschien ook wel gewoon gezegd, de Donald Duck. Zij het daarom? Nee, maar dan had een briljante spin misschien geweest, maar je gelooft het, omdat het ook nog eens geloofwaardig is, past het bij haar. Ik vond niet heel geloofwaardig. Nee, maar je zou hem best doorgebladerd hebben, maar je hebt meer gelezen. Terwijl, misschien probeer ik wel juist heel herkenbaar en volks over te komen. Ja. Dat had maar waarom? Met welk doel dan? Terwijl, als Pieter Omtzigt hier zou zitten en stelde die vraag, en hij zou zeggen van, het is misschien een beetje saai, maar tussen dat ik met mijn kinderen geschaatst heb ik heel veel stukken gelezen. Dat geloof je ook, het past bij hem. Ja. Dus het gaat erom wat past bij iemand en komt dat natuurlijk over. Ja. Okay. Verder is er van nature af, ik denk dat er echt veel over nagedacht wordt. En ze was het inderdaad in de hete fase van de campagne, was ze dat even kwijt. Maar en dit is toch echt behoorlijk briljant weer. Want zij heeft zichzelf, ze heeft natuurlijk die 16 zetels in de Eerste Kamer, dus ze zit vrij comfortabel in deze onderhandelingen. En verder kan ze zich steeds de hele tijd een beetje als de redelijkheid zelf boven de rest doen. Dat doet ze ook met overtuiging. Ja, en dus kan zij haar integriteit en haar fatsoen dus ook heel veel langer vasthouden dan die andere drie partijen. Die hebben toch hoog spel gedaan. We gaan kijken hoe dat zich ontwikkelt. Waar we ook naar kunnen kijken is een tweedelige documentaire over Caroline van der Plas, nu we het toch over hebben, vanaf 8 januari. Bij Videoland, laten we even naar de trailer luisteren. Daar komt het bruidspaar. Wacht even totdat mensen die wij vandaag alvast willen presenteren allemaal binnen zijn. Twee kopmensen van één partij in een campagne. Dat wil nog wel eens voor problemen zorgen. Vorige keer was er sprake van het Caroline van der Plas effect. Is dat uitgewerkt nu? Even wat anders. Er komt in november een boek over mij uit. Er zitten ook wel wat minder vrije kanten aan die geschiedenis van Caroline. Want normaal gesproken ga je naar huis. Zit die Jan daar op de bank en die heb je het daarmee over, want die beschermt je. Ik ben die bagger helemaal, gewoon helemaal zat, joh. Echt waar. Hey, kan ik heel even spreken? Ja. Ik droomde vannacht dat ik door de partij werd afgezet. Jeez. Nou, ander onderwerp. Zijn we klaar. Voel je gewoon heel eenzaam. Wat doen we hier? Ja, echt, hè? Ja. Nou, ja, lach maar. Op z'n auto met z'n allen. Dat dacht ik. Is iedereen er? Ja. Krijgen we er zin in? Ik zou hem heel graag willen zien, maar ik heb er geen abonnement op Videoland voor nee, ik heb hetzelfde. Ja, jij hebt natuurlijk weer abonnement op Videoland. Ja, via via. En ik heb het alleen ooit eens gebruikt om BNB voor Liefde te kijken. Oh. Maar ik ga het wel kijken, ja. Ja, omdat ik wel benieuwd ben. Zeker ook omdat het gemaakt is door Yair Ferwerda. Ja. En die heeft in het verleden al diverse documentaires gemaakt. Ja, die kan wel wat. Een hele mooie documentaire is De Nacht van Fortuyn. Ja. Dat is een special over hoe dat debat in Amersfoort nou tot stand kwam. Gewoon even die avond van minuut tot minuut. Echt briljant gedaan. Alleen daarom al ga ik het kijken. Ja, ik zou het wel zeker willen zien. Maar mag zij dan jouw linkje gebruiken? Ik geef je zo het wachtwoord. Okay. En dan ga je wel kijken ook. Ja, dus Trump Forever 99. Als je stiekem doet, 666. Dan mag het. Maar even, zouden jullie als spindokter ingestemd hebben? Nee. Nee. Oké, okay. Blij dat jullie die spindokter niet zijn. Misschien even nuance. Bij Caroline? Ja, dan had ik het misschien wel gedaan. Want? Nou, de vraag is welke positie heb je vanuit... Volgens mij is het besloten 2 dagen na de uitkomst bij de statenverkiezing. Toen hebben ze besloten dat ze het gaan doen. Ja, klopt. En vervolgens is, geloof ik, omdat toen het kabinet viel... is het een soort campagnedocument geworden. Maar het idee was van volgaan gewoon wat langer. Nou kijk, ik zou het... Omdat als ik bij de VVD zou werken, zou ik dat nooit doen. Dus dat ligt, je kan het namelijk alleen maar succesvol doen. En als journalist, zoals Yair, zou je er ook alleen maar mee akkoord moeten gaan. Als je alles kan filmen, overal bij kan zijn. En zelf ook uiteindelijk de regie hebt over wat je wel en niet uitzendt. Ja. Ik zou wel met bijvoorbeeld, stel we gaan jou volgen, Thijs. En alles wat je doet, zou ik wel met jou de afspraak willen maken. Van nou ja, even goede vrienden. Als je echt ergens ongemakkelijk over voelt, dan gaan we er zeker over praten. Maar uiteindelijk bepaal ik als maker. Mm. Als ik journalist ben tenminste. En dus is dat... Alleen al om die reden waarom een journalist het zou moeten doen... zou ik het als spindokter van een politieke partij nooit doen. Maar in het geval van de BBB, met Caroline... je bent natuurlijk een buitenstaander, een nieuwkomer. Een redelijke... je zit ook niet in het kabinet. De positie is iets makkelijker, waardoor ik er in ieder geval over nagedacht heb. En wat heb je te winnen? Nou, kijk, wat je vaak je nog ziet, beter leren kennen. Ja, wat je vaak ziet... is dat mensen in een roes van overwinningsroes... Ja. 2 dagen na de verkiezingen, toen had het denken zo groot. Denken van, nou zou het niet mooi zijn om mijn glorieuze tocht naar het torentje... om dat gedocumenteerd te krijgen. Dus we hebben de Wouter-tapes hebben we gezien. Emiel Roemer. Ik ben nog steeds heel dankbaar alle politici die ja zeggen tegen zo'n documentaire. Ja, leuk, want het is voor de geschiedschrijving, het is fantastisch... dat er mensen zijn die zo moedig zijn om het te doen. Maar bij Wouter en bij Emiel Roemer was het alle twee... Ja, je zag het gewoon. Ja, de vliegtuigen. Meedeen, meedeen. En hier dan misschien ook wel een beetje? Eigenlijk wel. Van 32 zetels naar 7. En dus je denkt in al je ijdelheid en in je vertrouwen in een mooie uitslag... denk je dat het heel goed is om ja te zeggen... maar het zou ook maar zomaar een goede documentatie van je teloorgang kunnen zijn. Ja. Maar er is een andere reden waarom ik... Lodewijk heeft als wethouder in Amsterdam... wilde al allemaal documentairemakers hem volgen en zo... Het enige waar wij uiteindelijk mee akkoord hebben gegaan... is met een boek, omdat dat toch heel anders is. Heb je veel meer regie? Nou, niet alleen regie, maar wat er gebeurt is... als je een team bent, zeker in campagnetijd... is dat je alles gaat heel snel... en je moet heel hard met elkaar kunnen zijn. En als er een camera bij zijn, ik weet in ieder geval... als ik voor mezelf spreek, ik zou Lodewijk nooit zo hebben uitgescholden aangespoord. Maar gaat het op den duur niet over als die camera er altijd is? Ja, en dat wil je. Nee, je wil het alle twee niet. Nee. Je wil niet laten zien hoe een of andere huppel als ik daar de grote leider op weg naar het torentje staat. Uit de voeten. Ja, en ik heb ook gezien hoe vooral Annelies Pleiten kon ook Rutte behoorlijk de oren wassen. De zusjes hebben wat minder gedaan. Maar Annelies was ook van dezelfde soort. Dat was de PA van Rutte. Ja. Ja. Die heeft jij zegt je wilt niet laten zien dat je je baas af en toe uitscheldt. Maar dat moet je wel kunnen doen. En dus moet je niet akkoord. Je moet heel snel kunnen schakelen. En je moet heel erg zeggen, dit doen we niet. En hierom. En je moet ook spanning kunnen ontladen. Dan gaan de nuances ook verloren. Flink gevloekt worden. En liever niet. Nou, maar je hoeft niet altijd... ook netjes vloeken. Precies, maar je moet wel dingen zeggen die misschien niet uitzendbaar zijn. Ja, precies. Je moet nare dingen over andere mensen af en toe kunnen zeggen. Weet je, die pressure cooker, daar moet af en toe wat stoom af. En als dat niet meer kan, dan ga je een soort van schaduw. Ja, dat kan je voeren. Dan ga je wachten, nu is de camera weg en nu gaan we even zeggen wat we echt vinden. Nee, dat kan je helemaal niet permitteren. Al die redenen zijn dus redenen om het niet te doen. Ik vind dus de enige uitzondering een partij als bijvoorbeeld de BBB, misschien destijds de Lijst Fortuin. Er was natuurlijk waren ook wat haken en ogen aan wat er allemaal achter schermen gebeurde. Sorry, maar als je echt een uitdager van de macht bent en vanuit het nietse partij, precies, bent, dan geloof ik dat je dan bij dan zou ik misschien denken van nou, dit past wel bij ons. Maar Leefbaar Nederland heeft bijvoorbeeld zelf het zusje van Kai van der Linden, Heidske heeft zelf de hele tijd alles gefilmd. Nou ja, dat kan natuurlijk ook en dan heb je veel meer regie. Ja, en die hebben het ook uitgezonden. Of dan geloof je het weer niet. Maar dat journalistiek is dat natuurlijk weer veel minder interessant. Nee. Oké, we gaan even terug naar de formatie. Ik wil even nog jullie advies als je spindokter zou zijn van Pieter Omtzigt. Want die moet op een gegeven moment hom of kuit gaan bieden. Gaat hij het nou wel doen of niet? Wat is het moment waarop hij dat moet doen, wat jullie betreft? Even als spindokter, hè? Dus niet wat je er zelf van vindt, maar gewoon een professioneel advies. Het moment waarop je dat moet doen? Ja, en hoe? Ja, het natuurlijke moment is gewoon nadat dit proces in ieder geval voltooid is. Begin februari, die 6 weken zijn voorbij. Dan zeg je, we zijn er niet uitgekomen of ik ga er vol overtuiging wel voor. Ja, als ik het goed begrijp, praten ze eerst over de rechtsstaat en dan over hebben we gemeenschap. Het loopt door elkaar. Ja, maar vervolgens is dan, er komen toch twee of komt er één finaal rapport uit? Ja. Dat weet ik niet. Nou, ze praten in ieder geval over de rechtsstaat en over kunnen ze redelijke overeenstemming bereiken over die 4 punten. Dat is het moment, als dat zo is en je ziet er heil in om verder te praten, dat je dat moet zeggen. Want het probleem met Geert Wilders is natuurlijk niet, kun je met hem, is er een kabinet met hem te vormen of niet, maar wil je dat überhaupt? Ja. Ga je proberen? Ja, maar mag hij daar die 6 weken voor nemen? Of zeg jij dat? Ja, zeker. Maar dan kan je ook nog nee zeggen. Voor nemen, maar dat is een logisch moment. Maar na die 6 weken kan je nee zeggen. Dan kan je zeker. Zeker nee, zegt, ja. Maar ze hebben ervoor gekozen. Hè, dat was een verzoek vanuit de Kamer in dat debat. Waar eigenlijk Ronald Plasterk uitgenodigd was als verkenner om een verslag te doen. Maar toen was de vraag aan de partijen of ze in de volgende fase dat in twee wilden knippen. Dus dat ze en eerst dan ook verantwoording wilden komen afloven in de Kamer. Erop. Nee, maar ze zeiden ook van dat hoeft toch niet zo lang te duren. Je zegt gewoon, hoe zit dat met die grondwet en hoe zit dat met de democratische rechtsstaat? En dan zijn we er toch wel uit. Dan is het ja of nee. En dan ga je verder. Ja. Dus kan dat even in twee geknipt worden? En dat wilden alle vier de partijen absoluut niet. Nee. En daarmee heeft Pieter Omtzigt iets gedaan wat de kans van slagen groter maakt, maar dus omgekeerd de kans om er uit te stappen op iets wat moreel verheven is, moeilijker. Ja, maar stel dat hij het niet wil uiteindelijk, dat hij het niet ziet zitten. Kan die dan na 6 weken, kan dat electoraal of ga je dan electoraal onderuit? Als je na 6 weken... Hij gaat electoraal onderuit. Sowieso. Als hij het niet doet, ja. Ja, zijn jullie het over eens? Dus hij kan hier niet goed uitkomen als hij het niet wil. Ja, maar er is politiek strategisch misschien als het gaat om... je gaat dan electoraal onderuit, misschien niet. Maar je bent uiteindelijk toch de politiek ingegaan. Zeker Pieter Omtzigt zijn, omdat je dingen wilt bereiken. Als het verhaal van Pieter Omtzigt dan is van... ja, maar de reden dat ik überhaupt in de politiek zit en mijn eigen club heb opgericht is strijden tegen bijvoorbeeld institutioneel racisme in de overheid. En ik geloof dat we dat met dit kabinet alleen maar erger maken. Dan kun je ook niet verkopen dat je erin gaat zitten. En dan is dat misschien electoraal een klap die je maakt. Maar dan, je moet wel bij jezelf blijven. Natuurlijk. Ja, maar dan kan dat. De geloofwaardigheid dat je dat na 6 weken... en dus in onze ervaring zijn het 8 weken... Hè, want die 2 weken kerst die gaan er in onderhandeling. Oké, dus 2 maanden. Ja, dan had ook onder de kerstboom had je opeens iets kunnen bedenken. Hij zal heel veel moeten uitleggen. Ja. En dat, if you're explaining, you're losing. Als je te veel woorden nodig hebt om uit te leggen wat je aan het doen bent, dan ben je sowieso al... Maar kan niet meer goed weg, zeggen jullie. Dus daarom zeg ik de hele tijd, hij is dat in de pak ook, genaaid. Maar dat geldt voor iedereen, dat geldt ook voor de VVD. Die kunnen natuurlijk ook niet goed Thijs weg. Thijs heeft hoop op, hij denkt dat... Kijk, jij zit er een beetje waardevrij in. Jij vindt het prima als dit kabinet komt. Ik vind het verschrikkelijk als Wilders een kabinet vol. En Thijs, jij zit een beetje tussen ons in, denk ik zo, schat ik zo in. Jij hebt hoop dat Pieter Omtzigt het ergste kan afwenden. Dat er, als hij daar maar aan tafel blijft zitten, dat er iets moois... Ja, ik ben op je aan het projecteren. Maar je moet het antwoord ook niet afwachten, gewoon doorgaan. Dus dat is Thijs en dan, wat wou je zeggen? En ik denk dat hij die kans voorbij heeft laten gaan al. Ja, hij kan niet meer. Het is gewoon ontzettend... En ondertussen... mensen denken ook, huppakee, 1, 2, huppakee. Weet je, zelfs mensen die tegen dit kabinet zijn. Heel veel daarvan denken en nou moet het maar eens komen. Ik denk dus dat het altijd nog kan, maar laten we het ook even omdraaien. Hij heeft al ontzettend veel kansen gehad om inderdaad dat te doen. En dat begon al bij de verkiezingen. Nee, maar als hij er te snel uitstapt, dan zegt iedereen, je neemt de verkiezingsuitslag niet serieus. Nou, maar ik denk ook dat het, your peace into the choir, ik denk dat het ook nog later kan. Dat kan ook, alleen... Maar dan gaat het wel ten koste van je electorale positie. Ja, maar dat is sowieso zo. En dat geldt ook voor de VVD. Okay. Al, dat geldt nu al voor de VVD, toen ze hebben gezegd, we willen er niet in. Dat is zeker, want Nederland... Dan generaliseer ik even, maar een groot deel van Nederland... en zeker een gigantisch groot deel van de achterban van al die partijen... wil dit kabinet. En wil zeker niet, als dit het kabinet niet er komt... wat het alternatief dan is. Nee. Dus mensen... electoraal gezien moet je sowieso dit kabinet gaan vormen. Maar dat is de vraag. Ja, de dat vraag is niet altijd doorslaggevend. Kun je dit, ik ga niks bevestigen of ontkennen wat je allemaal op mij geprojecteerd hebt. Ik ben gewoon, nee, en je had ook een behoorlijk goed pokerhoofd. Ja, ging goed, hè? Kijk het allemaal terug, mensen. Kijk het allemaal terug. Ik luister naar de podcast van Teun en Gijs, de betaalde variant... waar dus mag je niks over zeggen wat je daar gehoord hebt... en je kan het ook niet terugspelen. Moet je dus lid worden van die... dat je daar intrapt. En daarin hadden ze het over dat jij een appje hebt gestuurd... naar Gijs, naar wat er in de Kamer van Klok gebeurd was. Oh, dat doe ik regelmatig. Ja, en toen dacht ik, nu denk ik dat ik een heel klein beetje begrijp wat jij vindt. Oh, oké, ik ben heel benieuwd. Ja, maar goed. Ja, ik mag daar niks over zeggen. Terecht, als je liever een podcast is... Er is een vraag van Leo. Ik begrijp dat jij door wil. En dat snap ik, want we zitten in de tijd. Maar waar Julia staat, of ik of jij, dat is in zoverre natuurlijk niet heel relevant. De vraag die je stelde was, en die is relevant. En dat ben ik wel benieuwd of we daar een eentje verder op kunnen komen. Want ik heb het antwoord niet 1, 2, 3. De vraag, volgens mij stelde jij de vraag, als de omzicht er dan uitgaat, spindokter technisch, hoe doe je dat dan? Ja, kan dat nog? Dat wordt lastig. Ja, jullie zeggen allebei, dat kan niet meer. Ik zeg dat het wel kan. Oké, maar hoe dan? Voor de derde keer nu, dat ik denk dat het wel kan. Alleen dat het heel moeilijk wordt. En, en Pieter Omtzigt heeft natuurlijk, omdat je iedereen continu de maat neemt en terecht ook, zul je zelf ook om en kuit moeten geven. Met andere woorden, ik zou nooit als spindokter adviseren om een congres te beleggen, om het daar nog eens over te hebben. Dat moet je nooit doen. Spintechnisch niet. Maar ik denk dat Omtzigt vanuit zijn politiek en vanuit, ik neem anderen ook continu de maat, dat wel wil doen naar zijn leden ook. En dat moet. Dus spintechnisch wordt dat nog een discussie. Is dat lastig? Ja. Denk je niet? En hij moet op iets... fundamenteels. En dat kan niet meer de grondwet zijn. Want dan denk je echt, no shit, Sherlock, dat wist je toch? Wat dacht je dan dat Wilders, als hij al bij aanvang zegt... dat hij nergens sorry over gaat zeggen? Ja. Wat dacht je dan? Nou, misschien heeft hij gezegd, van ik wil dat hij minimaal 5 wetsvoorstellen intrekt. Ja, maar die heeft hij dus nog in zijn zak. Dus die, elke keer die als hij een beetje piep zegt... dan krijgt hij nog weer zo'n doodwetvoorstel. En dat is dan ook politiek geneuzel, hoor. Maar het zinnetje wat om zich tijdens de verkiezingen steeds bezigde was... met dit programma zie ik geen uitkomst. Nee. Dus, ik sluit er niet uit, hij sluit zichzelf uit. Dat als ik dan de adviseur... spindokter technisch was geweest van Omtzigt, dan had ik al een paar weken terug gezegd van onderdeel van die onderhandelingen moet zijn dat je dan tegen Geert zegt met welk programma onderhandel ik hier. Dus het mag voor mij een A4'tje zijn of geen boekwerk te zijn. Maar het kan zijn dat hij dat inhoudelijk doet, zonder dat we dat weten. Ja, dat kan. Maar dan kan dus de enige manier om eronder uit te gaan, wat nog enigszins in lijn is met wat je in de campagne hebt gezegd, is dat je zegt van we hebben Geert gevraagd, lullen als brugman kan iedereen, dan kunnen we allemaal die er zitten in het kamertje. Ja, maar met welk programma zit je er nu in? Dan moeten we dus al die voorstellen instaan, wat jouw inzet is bij de formatie. Ja, en wat ik daarin zag, dat was niet eens het begin van waar ik over wil praten. Nee. Niet inhoudelijk, maar over als het gaat om de waarde van de grondwet en de rechtsstaat. Ja, dan heb je een verhaal wat in ieder geval lijkt op wat je tijdens de verkiezingen zei. Mm. En dat zou dan mijn inzet als spindokter zijn om hem dat te adviseren. Ja. Eens. Ja? En heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg! Over 2 weken weer, hè? Ja, je luisterde naar een aflevering van de Spindokters. En om de 2 weken staat er op maandagavond een nieuwe aflevering voor je klaar. En als je het nu leuk vindt om het eens in het echt bij te wonen, dan kan dat ook over 2 maanden op 17 maart. Dan is het NPO Luister Podcast Festival in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En daar kan je ook bij zijn als je kaartjes koopt. De Nacht van EO. Vanaf donderdag is Den Haag het podium van meer dan 90 schrijvers, dichters en denkers tijdens Writers Unlimited. Een internationaal literatuurfestival dat de theaters en bibliotheken 4 dagen lang overneemt. Aan de telefoon is Judith Uytterlinde, directeur van het festival. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ligt er op jouw nachtkastje? Nou, op het moment ben ik aan het lezen een essaybundel van Aminata Forna. En dat is een auteur die ook een van de hoofdgasten is op het festival. En ik heb eerdere romans en boeken van haar gelezen. Zij komt uit Sierra Leone oorspronkelijk en heeft best een heftige jeugd gehad, omdat haar vader daar ook opgehangen is. En ze heeft daar een boek over geschreven. Maar dit boek wat ik nu lees heet The Window Seat en heeft hele mooie essays zijn het over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld over hoe fijn het is om te vliegen. Om maar één ding eruit te lichten. Hoe fijn het is om te vliegen, dat hoor je tegenwoordig niet zo vaak meer. Nee, inderdaad. Nee, ze schrijft prachtig. Dus ik ben ontzettend trots en blij dat zij naar ons festival is gekomen. Ja, en lees je dat dus nu ook eigenlijk ter voorbereiding van... Ja, ik wil, het is haar laatste boek en dat wil ik ook graag gelezen hebben voordat ik haar ontmoet. Maar ik ben ontzettend blij dat ik dat lees. Want ik heb, zoals gezegd, eerder werk wel gelezen, maar dit is... Deze ontbrak nog. Ja. En er zijn nogal wat internationale literatuurfestivals, ook in Nederland. In Utrecht, in Amsterdam, op Schiermonnikoog zelfs. Wat is er nu zo bijzonder aan dit festival in Den Haag? Het is een festival dat al bijna 30 jaar bestaat. Het is nu de 29e editie. En het is begonnen ooit als een festival waarin de koloniale banden en de geschiedenis met Nederlands-Indië, Indonesië centraal stond. En toen zijn al discussies die nu ook gevoerd worden afgelopen jaren over alle misstanden. Die werden toen al bij ons besproken met schrijvers, ook uit Indonesië. En wij nodigen altijd schrijvers uit, sindsdien ook uit niet-westerse landen. Dat is heeft een beetje de focus. En ook veel Nederlandse auteurs, maar daarvan ook weer veel met een biculturele achtergrond. Want in Nederland hebben natuurlijk heel veel mensen migratieachtergrond. Wij vinden het ook belangrijk om daar ook in de programmering aandacht aan te besteden en veel auteurs uit te nodigen die een breder perspectief hebben, doordat ze ook andere achtergronden meebrengen. En ook in andere opzichten zijn we heel divers als festival. Dus we doen veel verschillende genres ook, met niet alleen informatieve boeken en romans, maar ook kinderboeken, young adults, graphic novels, kookboeken, spoken word, poëzie, verhalen, je kan het toch niet bedenken. Je kunt het vinden op het festival. Ja, want er staat veel op het programma. Waar kijk jij in het bijzonder naar uit? Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ja, dat snap ik. Het is me allemaal even lief. Maar wat ik heel leuk vind is dat Francine Oma ook de gast is op het festival. Die is in Dakota, treedt ze op zaterdag. Mm-hmm. En dat is een young adult, of tenminste eigenlijk schreef ze vroeger voor kinderboeken. Die serie van Hoe overleef ik? Ik heb er veel van gelezen. Nu is haar publiek meegegroeid en zijn het jongvolwassenen. En gaat het over hoe moet je dat doen, volwassen worden. Dus dat vind ik ontzettend leuk, dat die er is. En we hebben de vrijdag en de zaterdagavond, de echte festivalavonden. Daar kijk ik ontzettend naar uit. Want dat zijn avonden waarop we in het theater aan het in 5 verschillende zalen allemaal programma's hebben met allemaal verschillende schrijvers die met elkaar in gesprek gaan of die voordragen uit hun werk. Het is altijd een hele feestelijke sfeer. Mensen ontdekken, schrijvers ontdekken waar je nog nooit van gehoord hebt. En je kunt schrijvers zien die je wel kent, zoals Adriaan van Bliss en Connie Palme. En verder, Scholeressen, Zade. Grote namen, maar ook wat onbekendere. Ja, vooral ook. We hebben ook bijvoorbeeld een heel jonge auteur uit Spanje, die oorspronkelijk uit Ethiopië komt. En Natu Domingo, dat wordt echt een ontdekking, denk ik, voor Nederlandse uitgevers, hoop ik. Want zij is bijzonder. Ja. Voor wie is het festival bedoeld? Is dat inderdaad voor gewoon de lezers of meer voor de uitgeverijen of de andere schrijvers? Voor, Ja, het is voor lezers bedoeld, maar ook voor mensen die het leuk vinden om... Er komen ook mensen die niet van lezen houden, maar die het wel leuk vinden om, om zich te laten inspireren door mooie verhalen en poëzievoordrachten. Ja. Dus je hoeft niet per se een boekenworm te zijn om te kunnen genieten van de sfeer van zo'n festival. En het is in principe voor iedereen. Dus ook voor iedereen die van boeken houdt of van een mooi verhaal. Ja. Of van poëzie of van spoken word. Ja, en er is inderdaad dus heel veel. Zijn verschillende genres te zien, te horen. Hoe bepalen jullie dan welke schrijvers er langs mogen komen? Ja, dat komt van allerlei kanten. Door de boeken die je zelf hebt gelezen, of door suggesties van vertalers ook vaak. Van buitenlandse auteurs zijn vertalers natuurlijk vaak de eerste die zo'n auteur introduceren. Dus die kunnen ons soms tippen van er komt een mooi boek aan. Proberen soms aan te sluiten bij nieuwe uitgaven. Zoals bijvoorbeeld van Simone Atangana Bekono komt in januari dan een nieuwe bundel uit. En dan is het leuk als ze ook bij ons optreedt. Maar soms zijn het ook boeken die al ouder zijn. En die auteurs van boeken die al eerder zijn geschreven, maar die wel echt de moeite waard zijn. En waarover je hoort of zelf leest. Dus gewoon altijd een beetje open ogen open te houden, oren open houden. En soms tippen schrijvers ook weer andere schrijvers. Zoals bijvoorbeeld, we hebben nu ook Ronelda Kamfer in het festival. Die is jaren geleden ook al geweest. En die werd toen getipt door Antje Krog. Dat is een Zuid-Afrikaanse dichter die zelf ook ongelooflijk indrukwekkend is. En ook op ons festival veel te gast is geweest in het verleden. En die tipt dan weer iemand uit de jonge garde die dan zegt van die is nog niet bekend in het buitenland. Maar die is echt de moeite waard. En ja, sindsdien is zij ook een grootheid, ook in Nederland. En een heel bijzondere poëzie schrijft zij. Ja, en een van de activiteit die mij opviel was nog de aandacht voor Remco Kampert, die in juli 2022 overleed. Ja, klopt. Ja, dat is een soort ode aan zijn oeuvre. Ja, want ook wat ik net zei, omdat wij zelf ook graag divers en veelzijdig willen zijn. Hij is bij uitstek een auteur die... die ontzettend veelzijdig is. Want hij schreef romans en poëzie en columns. Hij heeft natuurlijk jarenlang met Jan Mulder samen een column geschreven in de Volkskrant. Ontzettend mooi altijd en poëtisch en grappig en melancholiek. Ik hou gewoon heel erg van Remco Kampert. En ik vond het een hele mooie gelegenheid om hem nog een keer zijn werk nog een keer in het zonnetje te zetten. Ja. Ja, en terecht. En is er dan ook nog een schrijver waarvan jij zelf dacht... ja, als we dit jaar weer het festival gaan organiseren... dan wil ik wel echt heel graag dat die erbij is. Ik heb altijd een enorme verlanglijst. En het is ook lang niet altijd... Soms hebben schrijvers het druk met het schrijven van van een nieuw boek. En dan willen ze in die periode niet reizen. Dus het is, soms heb je ook dat je jarenlang dezelfde auteur probeert. En dan op een gegeven moment dan lukt het wel. En Margaret Atwood is zo'n auteur die ik heel bijzonder vind. En die komt ook. En die komt nu niet, maar volgend jaar... Die staat nog op het lijstje. Die staat nog op het lijstje. Maar wie ik heel graag wilde was Celeste Eng. En die komt nu wel. Dat is een auteur die woont in Amerika, maar die heeft Aziatische roots. En is de meest gelezen auteur met Aziatische roots. Dat is goed. En waar kunnen mensen eigenlijk terecht voor meer informatie? We hebben een website, writersunlimited.nl. En daar kan je het hele programma zien en ook tickets kopen. Nou, helemaal goed. Dan kunnen de luisteraars daar terecht. Bedankt Judith Uytterlinde, directeur van het Writers Unlimited Festival. Heel veel plezier de komende dagen en succes met de laatste voorbereidingen. Ja, dankjewel. Het zit er weer op voor vannacht. En leuk dat je luisterde naar de Nacht van EO. Eerst hoor je het nieuws van 5 uur en dan zijn we weer bij je terug. En dan is Vroeg met Merel. NPO Radio 1. 5 uur.